الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سوره مباركه آل عمران هست. ربط و مناسبت سوره با گذشته بیان میشه. یک ربط اسمی بود که ما در آغاز سوره بقره خواندیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین در سوره فاتحه هست. خدایا فقط تو را عبادت میکنیم و فقط از تو استعانت میطلبیم. و ما از بقره و گاو و گوساله کمک نمیگیریم، همان گونه که یهود کرد. و از آل عمران هم استمداد نمی طلبیم و کمک نمیگیریم. منظور از آل عمران عیسی و مادرش هست، همان گونه که مسیحیان عمل کردند. لذا به این شکل مناسبت سوره آل عمران با سوره بقره و سوره فاتحه ایجاد می شود. ربط دیگر این بود که ما در پایان سوره بقره خواندیم فانصرنا علی القوم الکافرین. در درس دیروز فانصرنا علی القوم الکافرین. اکنون در این سوره معرفی اون کافرین هست، کافرین و مشرکینی که اونها با خدا شریک می گرفتند، مثل مسیحیان که انبیا را و مقربان خدا را شریک خدا می دانستند، برابر خدای عزوجل می دانستند، یا عیسی علیه الصلاه و السلام را فرزند خدا می دانستند. لذا در سوره مبارکه آل عمران درباره این کافرین و این نوع کافرین بحث می شود. سومین ربطش این بود که از نظر مضمون، از نظر موضوع سوره آل عمران سوره بقره مثل هم است. در سوره بقره بیشتر بحث توحید و رسالت بود و جهاد و انفاق. همچنین امور انتظامی و امور مسلحه هم بود. ما در سوره آل عمران بیشتر همون چهار موضوع اول توحید، رسالت و جهاد و انفاق، این چهار موضوع را الله عز و جل بیشتر در این سوره مطرح می فرماید. و همچنین در این سوره اشکالاتی که در رابطه با توحید وجود دارد، شبهاتی که از سوی مسیحیان و نصارا مطرح می شد، اون شبهات پاسخ داده شده، هم شبهاتی درباره توحید و هم شبهاتی درباره رسالت. عمدترین شبهاتی که مسیحیان مطرح می کردن درباره توحید، پنج تا شبهه هستند، پنج تا اشکال. یکی این که در انجیل عیسی علیه السلام کلماتی شبیه روح الله، کلمة الله، ابن الله درباره عیسی علیه السلام تلفظ شده، پس معلوم میشه که عیسی ارتباط خاصی با خدای عزوجل داره و نائب بودن و جانشین بودن عیسی علیه السلام مشخص میشه. اشکال دوم اینه که عیسی علیه السلام تصرفات و اختیاراتی داشت که هیچ یک از بشر نداره. عیسی کورهای مادرزاد را بینا می کرد، مریضی های برست را شفا می داد و مردها را زنده می کرد، خبر می داد که شما تو خونه تون چه خوردید و چه دارید، و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، هر چی خوردید هم به شما میگم چی خوردی امروز، هر چی ذخیره گذاشتی هم به شما میگم. لذا عیسی وقتی که این کارها را میتونست بکنه، اینا صفات خدایی هستند. بنابر این عیسی علیه السلام صفات خدایی داشت. این شبهه دومی هست که از سوی مسیحیان مطرح میشد. و شبهه سوم این که ما عباراتی داریم، کلماتی داریم از گذشتگان که ثابت میشه عیسی علیه السلام خودش تو انجیل این عبارات را داریم، خودش به مردم گفت که بیایید و مرا عبادت کنید، مرا پرستش بکنید. پس همین عبارات ها را اسلاف ما، گذشتگان ما می خواندند، پس چرا شما ما را از عبادت عیسی منع می کنید؟ اشکال چهارم این بود که همیشه پیش مریم علیه السلام و رضی الله تعالی عنها بدون موسم میوه می آمد، میوه تابستان را در فصل زمستان جلوش می دیدید، میوه زمستانی را در فصل تابستان جلوش می دیدید. پس این هم نوع ارتباط با الوهیت هست. معلوم میشه که مریم هم تصرفاتی اختیاراتی از خدایی داشته. و اشکال پنجم در رابطه با موضوع توحید اینه که زکریا علیه السلام زمانی که پیر شده بود و هیچ انتظاری و طمعی برای اولاد نبود، در خانهش فرزند متولد شد. معلوم میشه که این انبیا اینا اختیارات دارن، اینا تصرفات دارن، هر وقت دلشون بخواد میتونن کاری بکنند. این پنج تا شبهه درباره چی بوده؟ درباره توحید که در این سوره مبارکه جواب داده میشن. درباره رسالت هم چند تا شبهه هست، چند تا اشکال از سوی اونها مطرح می شد که هم در این سوره جواب داده شده. اولین اشکال این بود که انبیاء گذشته و پیامبران گذشته گوشت شتر نمی خوردند. اگر این پیامبر واقعا پیامبر خداست، چرا گوشت شتر میخورد برخلاف بقیه انبیا عمل میکند؟ الله تعالی این شبهه را جواب میده: کل الطعام کان حل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل. دومی شبهه این بود که همه انبیا به سوی بیت المقدس طاعت و عبادت می کردند، این پیامبر چرا به سوی بیت الله و کعبۃ الله نماز می خواند؟ این هم الله عز و جل در این سوره جواب میده: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک. سومین اشکالش این بود که اگر واقعا این پیامبر پیامبر خداست، چرا در میدان احد یاران خوبش را از دست داد؟ کشته شدن یارانش، شکست خوردند، مشکلاتی آمد. خدای عزوجل این شبهه را با آیه و اذ غدوت من اهلک تبوئ المؤمنین که در این سوره مبارکه می آید هم جواب میده. بنابر این اینها 8 تا شبهه شدند که این 8 شبهه و 8 سوال درباره توحید و رسالت بودند، 5 تاشون درباره توحید که خدمت شما عرض کردم و 3 تا درباره رسالت بود. این اشکالاتی هست که در این سوره به اونها پاسخ داده میشه. در ارتباط با شأن نزول این آیات، علما اینو نوشتند که مفسرین نوشتند بعد از اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مدینه طیبه آمدند و یهود مدینه را تبلیغ کردند، استدلالات را برایشون تکمیل کردند، حجت تمام شد، یهودی ها اونی که ایمان آورد ایمان آورد، اونی که نی آورد بر کفر ماند. بعدن یه منطقه بود به نام نجران که تقریبا در شرق عربستان سعودی واقع است، اونجا مسیحیان داشت. مسیحیان نجران و نصارای نجران هیئتی تعیین کردند که بیان برای مذاکره پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم و اشکالات خودشون را مطرح بکنند. همین اشکالاتی که بنده عرض کردم، این اشکالات و این سوالات از سوی اونها مطرح شد. هیئتی بودند که تقریبا متشکل از 60 نفر بودند، بزرگان و نخبگان و صاحبان فکر و اندیشه بودند. آمدند، سردارشون عبدالمسیح همراه بود، یکی از ملاهای بزرگ و از کنم پاپهای بزرگشان به نام ابو حارسه بود. اینها آمدن خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم، چند روزی در مدینه ماندند و با پیامبر خدا بحث کردند. تمام اشکالات را، تمام شبهات را که اونها مطرح کردند، الله عز و جل در این سوره و در این آیاتی که بعداً می‌خوانیم پاسخ دادند. الا ای حال، حال ما می‌پردازیم به آیات سوره، اما این مقدمه که خدمت شما عرض کردم، این مقدمه در ذهن شریف اگر باشد، می‌بینید و احساس می‌کنید که همه این آیات تقریبا جواب این اشکالات هستند. بله، آغاز میشه سوره مبارکه هم با الف لام میم: الله لا اله الا هو الحي القيوم. بسیاری از علما معتقدند که اسم الله الاعظم که صفتی خاص است از صفات الله عز و جل، و هر کسی اسم اعظم را خوانده دعا کند دعایش مستجاب میشه، معتقدند که همین الله لا اله الا هو الحي القيوم هست. در این توحید هم هست، دلائل توحید هم هست. شبیه این آیه را در آغاز آیت الکرسی شما دیروز خواندید. لذا الله لا اله الا هو این مدعاست. اول سوره مدعای توحید مطرح شده، ادعای توحید مطرح شده. الله آن ذاتی هست که هیچ معبودی لایق پرستش و عبادت نیست الا هو بجز او. دو تا دلیل اینجا ذکر کرده، الحی القیوم که تفسیر اینها را دیروز ما در آیت الکرسی خواندیم، به این دلیل که اون همیشه زنده و جاودانه هست، هرگز مرگ بر او نمی آید. هو الحی الذی لا یموت. القیوم خودش هم قائم هست و به وسیله او قوام و قیام تمام زمین و آسمان و مخلوقات است. القیوم ما به یقوم الشیء، چیزی که به وسیله اون قائم میشه، هر چی که میبینید این زمین، این آسمان، کوها هستند، دریا، دشت، همه و همه قائمند و دارند انجام وظیفه میکنند، اینا به برکت و به سبب ذات حق هست، رب العالمین است. به این خاطر القیوم این دلیل دوم الله لا اله الا هو هست، دلیل دوم توحید هست. نزل عليك الكتاب بالحق، الله عز وجل کتاب را بر تو نازل فرموده بالحق. اولا نزل از تنزیل است نه انزال. تنزیل یعنی نجمن نجمن، آیتن آیتن، بخش بخش. الله قرآن را نازل کرد، یک بار نازلش نکرد، یک شب نازلش نکرد، نازل کرد بر تو کتاب را بالحق. الله عز و جل به حق نازل کرد. اول اینکه صداقت منزل هست، اون چی که نازل شده از سوی الله عز و جل به حق هست، یعنی مطابق واقع است، مطابق اون چی که حقیقت است. مصدقا این صفت دوم هست، در حالی که این کتاب تصدیق کننده آنچه که جلو از این هست، قبل از این هست. مصدقا لما بین یدی، و این کتاب اولین کتاب نیست که خداوند عز و جل نازل کرده، بلکه قبل از این تورات را، انجیل را، و انزل التورات والانجیل من قبل، الله نازل فرمود تورات و انجیل را قبل از قرآن. به چه منظور؟ هدل للناس، این حکمت انزال است. چرا؟ به خاطر هدایت مردم. و انزل الفرقان، و همچنین خداوند فرقان را نازل کرد. فرقان یعنی چی؟ فرقان گفتند المعجزات الفارقه بین الحق والباطل، تمام معجزاتی که به وسیله این انبیا اون معجزات فرستاده شدند و اون معجزات بیانگر فرق و تفاوت بین حق و باطل بودند. اون معجزات را هر کس ببیند میدوند که حق چیه و باطل چیه. خب پس الله عز و جل سلسله کتب را، تورات، انجیل، بعد از اون قرآن و همچنین معجزات به دست انبیا، اینها را فرستاده. حال انسانها را ببین چگونه استقبال میکنند، و اگر استقبال نمیکنند نتیجه چی میشه؟ ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، بدون شک کسانی که کفر کردن به این آیات الهی، چه به تورات، چه به انجیل، چه به قرآن، لهم عذاب شدید، برای او عذاب شدید هست. والله عزیز ذو انتقام، خدای عز و جل عزیز هست، عزیز امکانات ذو انتقام وقوعاً، امکانن و وقوعن، یعنی خدا غالب است، هر چی میتونه بکنه. زنتقام گاهی عملا چی میکند؟ انتقام میگیرد، بندگان را مؤاخذه میکند، گرفتار میکند. ان الله لا يخفى عليه شيء، و بعد از اون آیه شریفه هو الذي يصوركم، اینا دو تا دلیلن بر الوهیت. چما ادعا خاندیم، ادعا را خاندیم الله لا اله الا هو. عرض کردم، بار بارم عرض کردم، چه کسی میتونه اله باشد؟ چه کسی میتونه معبود باشد؟ یک تصرف و قدرت بی شمار داشته باشد، هر چی که بخواهد میتونه بکنه. دو، عالم الغیب باشد، از همه اسرار با خبر باشد، از دل دردهای درون سینه مطلع باشد، از دورترین نقطه این عالم اطلاع داشته باشد. این دو صفت فقط مال خداست، کسی غیر از خدا این دو صفت را ندارد. ببینید چطور الله می فرماید ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. بدون شک الله مخفی نیست بر الله هیچ چیزی در زمین و نه در آسمان، همه چیز همه و همه برای الله عیان است، ظاهر است، هیچ چیزی پوشیده نیست. پس عالم الغیب هست، از همه احوال مطلع هست. و بعد تدبیر و تصرفش، مدیریت مطلقش، هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. الله آن ذاتی هست که بشما شکل داد، تصویر داد، بشما صورت بخشید در رحم مادر. کیف یشاء، وقتی که اونجا تصرف داره، اونجا هم الله هر چی که بخواهد میشه به هر صورتی که بخواهد. پس ما از این هر دو دلیل نتیجه میگیریم، هم از اینکه علم غیب دارد و هم از اینکه قدرت دارد، نتیجه گیری میکنیم لا اله الا هو. پس هیچ معبودی، هیچ الهی لایق عبادت و لایق پرستش نیست الا هو، مگر او، اون ذاتی که العزیز الحکیم، هم غالب است، همه نوع قدرت دارد، اما قدرتش را با حکمت بکار میبرد، از حکمت الله عز و جل استفاده میکند. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات. حال پاسخ شبهات شروع میشه، جواب اشکالات شروع میشه. اولی شبه بر توحید این بود که نسبت به عیسی علیه الصلاه و السلام کلمه ابن الله است، کلمه روح الله است، کلمه الله است. ضمن اینکه اینها توضیح داده می شوند، ما الله عز و جل می فرماید در کتاب دو نوع آیات است، آیات متشابهات و آیات چی؟ محکمات. آیات محکمات به آیاتی گفته میشه که معلوم المعنا معلوم المراد، هم معنایشان معلوم و مشخصه، هم مرادشان مشخصه. مثل اقیم الصلاة، آتوا الزکاة، ان الله على كل شيء قدير. کسی نیست که معنایشون را ندوند، مقصد و مراد را متوجه نشود. اما دومی هست متشابهات. متشابهات اون آیاتی را میگویند که مرادشون را الله بهتر میداند. البته دو نوع هست متشابهات، متشابهاتی که معنایشون معلوم هست اما مرادشون معلوم نیست، مثل الرحمن علی العرش استوى. معنای لغوی کلمات مشخصه اما مراد الله چیه الله بهتر میداند. بعضی دیگه هستن متشابهات که هم معنایشون را کسی نمیداند هم مرادشون را، مثل حروف مقطعات. لذا کلماتی مثل کلمت الله، مثل روح الله، مثل ابن الله که اگر در کتاب ها بیایند، اونها را الله مرادشون را بهتر میداند. لذا به معنای فرزند و نائب بودن نیست. الله میفرماید هو الذي انزل عليك الكتاب. الله آن ذاتی هست که بر شما کتاب را نازل کرد، فرود آورد، منظور قرآن است. منه آیات محکمات، بعضی از آن قرآن آیاتی هستند محکمات. محکم یعنی چی؟ محکم دو معنا داره، یکی معنا و مرادشون ظاهره، یکی این که از نسخ و از اشتباه محفوظ، منسوخ نمیشند و همچنین اونها اشتباه هم نیستند. اینا رو میگم محکم. هن ام الكتاب، این آیات محکمات، اینها اصل کتابند، اصل کتاب همینه. دوم و اخر متشابهات، آیات دیگر هستند، آیات متشابه، آیاتی که متشابهات هستند، معلوم المعنا مجهول المرادند، یا هم مجهول المعنا مجهول المرادند. حال ببینید که وظیفه ما انسان ها در مقابل متشابهات. الله عز و جل می فرماید دو نوع هستند اونهایی که متشابهات را دنبال می کنند. یکی کجدلان، مریضان، کسان که مریضی دل و قلب دارند، و یکی مؤمنان و مخلصان و راسخین فی العلم. الله می فرماید فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، مراد اهل کتابند، اما کسانی که در دلهایشان کجی و کجروی هست، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، آنها دنبال میکنند، پیگیری میکنند اون آیاتی را که مشابه هستند از قرآن. چرا؟ هدفشون چیه؟ ابتغاء الفتنه، این مفعول له است، پیگیری میکنند به خاطر طلب فتنه، میخوان فتنه ایجاد کنند، میخوان شک و شبهه ایجاد کنند، و ابتغاء تأویل، و به دنبال تأویل و توجیه هستند. متشابهات را تأویلشون را غیر از الله کسی نمیداند. و ما یعلم تأویله الا الله، تأویل و توجیه آنها را به غیر از الله کسی نمیداند. و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به، اما اون علمایی که از نظر علمی پایگاه قوی دارند، رسوخ علمی دارند و ثبات علمی دارند، آنها چی میگویند؟ آنها میگویند که آمنا به، ما به این آیات متشابهات ایمان داریم. کل من عند ربنا، همه از جانب رب ما هستند. کل یعنی کل من المحکم والمتشابه، آیات محکم هم و آیات متشابه از نظر پروردگار، از طرف پروردگار. آیات محکم به خاطر عمل کردن است که ما به اونها عمل کنیم. آیات متشابه به خاطر چی است؟ به خاطر ابتلا و سکوت و ایمان است که ما امتحان میشیم، اونجا سکوت کنیم و چی کنیم؟ ایمان بیاوریم. پس علماء راسخین این چنین میگویند. ببینید بعضی ها گرچه عطف کردن و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون، تأویل این آیات را غیر از الله کسی نمی دانند و همچنین راسخین فی العلم می دانند. اما جمهور معتقدند نه، الا الله اینجا وقف است و الراسخون فی العلم مبتدا است، جمله دیگه است. و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به، کل من عند ربنا، همه این آیات از جانب پروردگار ما هستند. و ما یذکر الا اولو الالباب، و ما یذکر یعنی و ما یتعز، از این آیات وعظ حاصل نمی کند، پند نمی گیرد مگر عقل مندان. خب پس راسخون همه چیز را به خدا حواله می کنند، به خدا معول می کنند، و بعد از این که به خدا سپردند این گونه مناجات میکنند. این مناجات راسخون است. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، بار اله دلهای ما را کج نکن بعد از این که ما را هدایت دادی ما را کجدل و کجرو نگردان. وهب لنا من لدنک رحمه و ببخش به ما از جانب خودت رحمتی، ما را مورد رحمت قرار بده. انک انت الوهاب، بدون شک تو وهاب هستی، بخشاینده رحمت ها هستی. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، بار الها بدون شک تو جمع کننده مردم هستی برای روزی که هیچ شکی در تحقق و در وقوع اون روز نیست. ان الله لا يخلف الميعاد، این علت است، بدون شک الله خلف وعده نمی کند در روز قیامت. لذا روز قیامت همه مردمان را جمع می کنی، پس پروردگارا ما را گمراه و کجرو نگردان. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. بعد از اینکه خداوند عز وجل درباره آیات متشابهات این مطلب را بیان فرمود و همچنین از راسخین فی العلم که اونها همه چیز را به خدا حواله میکنن، تخویف دنیوی برای کفار بیان میفرماید. اونهایی که عرض کنم که مست قدرت و مست پول خودشون هستند و به خدا ایمان نمی آورند، نمونه های از اون کفار را الله تعالی بیان می فرماید. فرعون و آل فرعون، الله می فرماید ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، بدون شک کسانی که کفر کردن لن تغني عنهم، شما هرگز دفع نمی کنید، لن تدفع عنهم، هرگز دور نمی کنی از اونها، دفع نمی کنی از اونها، ببخشید دفع نمی کند از آنان مالشان، صیغه چی است؟ مؤنث است. لن تغنی عنهم اموالهم، دفع نمی کند از آنان مالشان، ولا اولادهم و نه اولادشان، من الله شیئا، ای من عذاب الله شیئا، مال و فرزند نمی تونه که جلوی عذاب خدا را بگیرد. و اولئک هم وقود النار، این کفار اینها هستند وقود نار، حطب جهنم اینها هستند، اخگر جهنم و زغال روشن کننده جهنم هستند. کدأب آل فرعون والذین من قبلهم، نمونه استخویف دنیوی کفار را خداوند فرمود که در عذاب گرفتار میشن. ای دعبهم کدعب آل فرعون، ای حالهم کحال آل فرعون، حالت اونها مثل حال آل فرعون خواهد بود. والذین من قبلهم، کسانی که قبل از اونها بودن، کذبوا بآیاتنا، اینها چیکار کردند؟ آل فرعون چه اشکالی داشتند؟ اونها هم مثل اینها و اینها هم مثل اونها آیات ما را تکذیب کردند. آیاتی که دال بر توحید بود، آیات قرآن فقط مراد نیست، آیاتی که دال بر توحید بود، آیاتی که دال بر یکتا پرستی بود. والمراد بالآیات اما المطلوف فی کتاب الله تعالی، مراد از آیات یا اونی که مطلوب هست در کتاب خدا تلاوت میشه، یا نه مراد از آیات آیات آفاقی، آیات تکوینی، او علامات الداله علی توحید الله و صدق الانبیاء علیهم السلام، اون علائمی که دلالت بر توحید میکنن، زمین، آسمان، کوه و همچنین اون علائمی که صدق انبیاء، بر صدق انبیاء دلالت میکنن. پس این آیات را ندیدن، تکذیب کردن آیات را. فاخذهم الله بذنوبهم، این اخذ دنیوی هست، این عذاب دنیوی هست، خداوند به سبب گناهانشون اونها را چی کرد؟ مؤاخذه فرمود. و در آخرت والله شدید العقاب، خداوند سخت عذاب میدهد. خب این در دنیا و آخرت بود. نمونه ای از تخویف دنیاوی را الله عز و جل ذکر می فرماید. اولا تخویف دنیاوی و بعدا نمونهش. الله می فرماید قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الى جهنم. اعلام بفرما بگو به کسانی که کفر کردند، به مشرکان، به کفار، ای کفار ان قریب شما مغلوب میشید، در دنیا هم شکست میخورید از دست اهل حق، و در آخرت و تحشرون الى جهنم. ستغلبون را میتونی بنویسید فی الدنیا، و تحشرون الى جهنم را میتونی بنویسید فی الاخره، و شما حشر میشوید به طرف جهنم. و بئس المهاد، مهاد و فراش بسیار بدی هست جهنم، یعنی مهاد رخت خواب را میگن، فراش را میگن، اونجا جای استراحته، خیلی جای بدی هست، همیش آتش و همیش ارز کنم که سوزاندن هست. قد کان لکم آیه فی فئتین التقطا. ببینی این نمونه ستغلبون است. نمونه چی؟ ستغلبون. خداوند فرمود شما مغلوب میشید، شما شکست میخورید. حال نمونه اون شکست، قد کان لکم آیه، برای شما آیه و نشانی بود در دو گروهی که با هم درگیر شدند. فی فئتین التقطا، اشاره به درگیری روز بدر هست. در روز بدر دیدید که خدای عز و جل چطور مغلوب کرد کفار را، همکیشان شما را، لذا اون خودش یک علامت است، اون خودش یک آیت است. پس الله عز و جل این نمونه را از چی بیان فرمود؟ از ستغلبون. الله می فرماید قد کان لکم آیت فی فئتین التقطا، همانا هست برای شما آیه و نشانی در دو گروهی که التقطا، با هم ملاقات کردند، برخورد کردند، یعنی درگیر شدند. آیه یعنی دلالت و علامت لغلبت الاقلین علی الاکثرین عددا. این علامتی هست، این آیه و نشانی هست که گاهی اقلین، اونایی که جمعیتشون کمتر است، بر اونهایی که جمعیتشون بیشتر است چی میشوند؟ غالب میشوند. پس یک علامت همینه. اما اونجا انگیزها را نگاه کنید، یکی از دلائل موفقیت این جماعت اندک انگیزه بود. فئت تقاتل فی سبیل الله، گروهی می جنگی در راه الله. اینها رسول الله و اصحاب و یاران بودند که 300 نفر، 313 نفر بودند. و اخرى کافرة يرونهم مثلهم رأي العين، و گروه دیگر گروه کافر بودند که يرونهم می دیدند آنها را، یعنی مشرکین آنها را می دیدند، مسلمین مشرکین را می دیدند دو برابرشون از دیدن چشم، یعنی اونها جمعیتشون زیاد بود، جمعیتشون 1000 نفر بود، بعضی گفتند 950 نفر بود مال مشرکین. خدای عزوجل این جمعیت زیاد را چیکار کرد؟ شکست داد. والله یؤید بنصره من یشاء، خداوند با کمکش و با نصرتش تایید می فرماید هر کسی را که بخواد، همان گونه که اینجا تایید فرمود. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، همانا در این داستان، در این جریان عبرت است، درس است برای عقلمندان. اولی الابصار کسانی که بصارت و بصیرت دارند، چشم سر و چشم دل دارند، واقعیت ها را میبینند. چه درسی هست؟ درس به این صورت، دلالت على ان الغلبه ليست بالكسره. اولو الالباب و اولو الابصار درس میگیرند که غلبه و موفقیت با کسرت نیست، والهزیمت لیست بالقله، و همچنین شکست با قلت نیست. کسی کم باشد شکست بخورد؟ نه، بل کان بید الله تعالی، بلکه موفقیت و شکست هر دو به دست الله است، هرچی الله بخواهد. بله، زین للناس حب الشهوات من النساء، این متعلق به ستغلبون است. کفار چرا شکست میخورند؟ چرا مغلوب میشوند؟ به خاطر اینکه اینها بندگان و بردگان شهواتند، بردگان و بندگان ماده و ماده پرستی هستند، لذا برای اونها اینا اهمیت دارن. برای اونها شهادت، شوق آخرت، حب الله، رضای مولا، این واژه معنا ندارد. پس اینها برای اونها مهم است، به این خاطر انگیزه قوی ندارند. انگیزه قوی که ندارن شکست میخورند. الله میفرماید زین للناس، متاسفانه امروز مسلمان که به خدا و به روز آخرت ایمان دارد هم گرفتار همینه. زین للناس، مزین و آراسته شده برای مردم، حب الشهوات، محبت شهوات. حب الشهوات، شهوات چیه؟ ما یقتضیه الطبیعه، یا تقتضیه الطبیعه، طبیعت انسان او را می خواهد. اون برایش آراسته شده که چی؟ شهوات پرست باشد. شهوات، بیان شهوات، من النساء والبنین، زنان، فرزندان، والقناطیر المقنطره، و خزانه های، ارز کنم انبارها یا خزانه های که اونها چی هستند؟ انباشته شده هستند. مقنطر اونی که سر به سره، اونی که انباشته شده. من الذهب والفضه، از طلا، از نقره، والخیل المسومه، اسبهای نشانی شده، والانعام والحرث، چارپایان و کشتزار. اینها برای انسان ها مهمند. یه رمه خوبی داشته باشه، باغی و کشت و کشاورزی خوبی داشته باشه، طلا و نقره داشته باشه، اسب و سواری و مرکب داشته باشه، عرض کنم که انبارها و ذخایر داشته باشه، زن و فرزند خوب و زیاد داشته باشه. اینها برایشون هدف قرار گرفته، اینها برایشون آراسته شده و دنبال اینها هستند. اما ذالک متاع الحیات الدنیا، الله می فرمه اینها همه و همه کالای زندگی دنیا هستند. اینها برای زندگی در همین دنیا، برای ایشونوش در همین دنیا. اما والله عنده حسن المآب، خداوند ذاتی هست که نزد او هست انجام زیبا، انجام خوب و نتیجه خوب. لذا بیایید و چیزی را دنبال کنید که اونها اون از نظر نتیجه و از نظر عاقبت خیلی بهتر باشد. اون چیه؟ اون آخرته، اون نعیم به بهشته، اون رضای مولاست که خدای عز و جل با این تعبیر جالب و زیبا مطرح می فرماید. لذا ترغیب به سوی آخرت بعد از تزهید من الدنیا، بعد از اینکه بی ارزش بودن دنیا را ذکر فرمود، لذا ترغیب میده به سوی آخرت که ما زندگی آخرتمون را درست کنیم، ما زندگی آخرتمون را آباد کنیم. الله می فرماید قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، ای محمد صلی الله علیه و سلم اعلام بفرما، آیا من به شما خبر بدهم بهتر از این؟ به مراتب، به درجات بهتر از این. البته این بهتر، جای بهتر و جایگاه بهتر مال هر کس نیست. للذین اتقوا، این برای کسانی هست که اتقوا، اتقوا عن الشرک والکفر، کسانی که از شرک و کفر، از معاصی، از محرمات دوری می کنند، برای اونها بهتر از این دنیا چیه؟ عند ربهم جنات تجري، نزد پروردگارشان جنات است. این جنت اولین جنت، جنت جسمانی ما تعبیر میکنیم ازش که همش اونجا مادیات است. جنات تجری من تحتها الانهار، جناتی که جاری است از زیر درختانش، از زیر کاخها و قصرش، نهرها، خالدین فیها، همیشه در آن جنات هستند. در اون جنات هم با رفیقه حیات و با همسران خودشون که همیشه با اونها خواهند ماند. و ازواج مطهره، و همچنین همسرانی که پاکند. قبلا خدمت شما عرض کردم مراد از پاکی، پاکی در سیرت و صورت است، هم از نظر زیبایی ظاهری و تک هستند، از هر عیب پاکند، و هم از نظر سیرت، اخلاق و بقیه محاسن، زیبایی ها تکند. و ازواج مطهره، و همسرانی که پاک هستند. و رضوان من الله، این جنت روحانی هست، بهشت روحانی، رضای مولا. الله می فرماید و رضایی که از جانب الله است. والله بصیر بالعباد، این تلقین به اخلاص است. الله نسبت به این بندگان خوب بیناست. اگر اینها برای خدا بکنند، خدا اینها را میداند و اینها را پاداش میده. خب این وقتی که بالعباد آمد، مراد از عباد کی؟ صفات عباد. چندین صفت آمده. الذين يقولون ربنا اننا آمنا، عباد کسانی هستند که میگویند بار الها، این گونه مناجات میکنند، بار الها همانا ما ایمان آوردیم، فاغفر لنا ما را ببخش. ببین ما ایمان آوردیم، ایمان را وسیله قرار میده، متوسل شده به ایمان. ما انشاءالله بحث توسل را که بخوانیم، اینو میخوانیم که یکی از صورتهای توسل مشروع و جائز که هیچ کس توش اختلافی ندارد، توسل به ایمان است. که بگو خدایا من ایمان دارم، من به یگانگی تو ایمان و یقین دارم، این وسیله قرار بده، مطلب ترا ازش بخوا. لذا همونطور که اینها چرا ایمان را وسیله قرار دادن، این عباد. الذين يقولون ربنا اننا آمنا، کسانی هستن که میگوین بار الها همانا ما ایمان آوردیم، فاغفر لنا ذنوبنا، ببخش برای ما گناهان ما را، وقنا عذاب النار، و ما را از عذاب آتش نجات بده. الصابرین و الصادقین، بعضم صفات همون اولو الالباب، صفات عباد. الصابرین الذين يقولون، که میگویند الصابرین، کسانی هستند که صبر میکنند، این صفت دیگر عباد است، صبر کننده هستند. ببینید صبر به وقت مصیبت مراد نیست، صبر به وقت مصیبت تنها مراد، اونم یکی از صفات عباده. اما ما سن و صبر داریم، صبر به وقت مصیبت، صبر بر طاعت یعنی استقامت، و صبر بر ترک معصیت. شما که معصیت را ترک کنید، گناه را ترک بکنید، فشار میاد، فشار نفس و هوای نفس فشار میاره، اینجا صبر کردن. این چیه؟ صبر بر ترک معصیت. دوم صبر بر طاعت، وقتی که طاعت و عبادت انجام میده استقامت بده، تا آخر انجام بده، نه که یک ماه رمضان خوب گرم میگیری بعد فراموش میکنی. این صبر از کنم که عدم صبر است، نه؟ پس صبر بر طاعت اینه که انسان همیشه انجام بده. بنابراین صفات عباد را فرموده از صابرین صبر کنندگان هستند. در هر سه مورد شما تصور بفرمایید. و صادقین، کسانی هستند که صادقن. صادقین یعنی لسانن و قلبن و نیتن، هم نیتشون هم زبانشون هم قلبشون صداقت است، کجروی و کذب نیست. و القانتین، قانتین یعنی مطیعین، کسانی هستند که همش تابع خدا هستند، همش فرمانبر هستند. و المنفقین، صفت دیگر، کسانی هستند عباد که همیشه مالشون را خرج میکنند. منفقین اموالهم، مالهای خودشون را خرج میکنند. و صفت هفتم و صفت والاتر و توفیق بزرگتر، و المستغفرین بالاسحار، کسانی هستند که سحرگاهان استغفار میخوانند، سحرگاهان بلند میشوند و از ربشان معافی و مغفرت میطلبند. و المستغفرین بالاسحار. لذا اینها بودن صفات چی؟ صفات عباد. بعد از اینکه الله عز و جل دو گروه را ذکر کرد و یک گروه فرمود که غلبه پیدا می کنند و بعد صفات این گروه را بیان فرمود، حال دلیل عقلی بر توحید از کتب سابقه و از ملائکه. الله می فرماید شهد الله، شهد الله، الله گواه است. و گواهی خدا را کی شنیده، کی دیده؟ پس این دلیل هست از کتب سابقه. گواهی خدا کجاست؟ در کتابهای سابقه هست. پس این دلیل توحید میشه از چی؟ از کتب سابقه. شهد الله انه لا اله الا هو، گواهی بر این مطلب است، بر این کلمه، کلمه توحید، که لا اله الا هو، هیچ معبودی نیست لایق پرستش و لایق عبادت بغیر از ذات باری تعالی. و الملائکت، دلیل نقلی از ملائکه، همچنین ملائکه گواهی میدهند. و اولو العلم قائما بالقسط، و همچنین اولو العلم گواهی میدهند. اولو العلم منظور هم انبیا هستند هم علماء ربانی گذشته، در حالی که قائما بالقسط، همه اینها قسط و انصاف را، عدالت را قائم می کنند. چون توحید خودش عدالت است و شرک خودش چیه؟ ظلمه. لذا بعد از دلائل، بعد از نقل لا اله الا هو، مجدد توحید، هیچ معبود لایق پرستش نیست الا هو العزیز الحکیم، مگر اون ذات که عزیز و حکیم است. بنابر این ان الدین عند الله الاسلام، دین اسلام هم همینه. ان الدین عند الله الاسلام، همان دین مقبول و مرضی نزد خدای عزوجل اسلام است. اسلام هم به معنی توحید، اسلام هم به معنی یکتا پرستی. چنانچه داریم امام رازی نوشته، قال ابن الانباری المسلم معناه المخلص لله عبادتن. مسلم یعنی چه؟ اونی که عبادت را خالص برای خدا انجام بده، برای غیر خدا انجام نده. المخلص لله عبادتن. پس فالاسلام معناه اخلاص الدین والعقیده. اسلام معناش اینه که دین و عقیدهش چی باشه؟ خالص باشه. ما در سوره مبارکه انعام میخوانیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت و انا اول المسلمین. پس ببین اسلام چیه؟ همینه که عبادت مالی، عبادت جانی، عبادت زبانی، همه برای خدا باشه، خالصتا برای الله باشه. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، لا شریک له، توحیدتون باشد، شریکی برای اون قائل نباشیم. و انا اول المسلمین، اسلام همینه. بس اینجا هم گفته که ان الدین عند الله الاسلام، بس اسلام کدومه؟ شهد الله انه لا اله الا هو، همین که گواهی بدهیم که هیچ معبودی لایق پرستش و عبادت بغیر از الله نیست، اینو میگن اسلام. خب این دین و این آیین که آیین توحیدی و آیین اسلام باشد، آیین همه انبیا بود، دعوت همه انبیا همین بود. وقتی که دعوت همه انبیا بود، بس اختلاف از کجا آمد؟ اختلافات را کی آورد؟ به چه دلیل آورد؟ آخر چرا؟ نمی دانست که اختلاف ایجاد کرد. همون سه سوال و سه جواب معروف. الله می فرماید و ما اختلف الذین اوتوا العلم، اختلاف نکردند کسانی که اوتوا الکتاب، کتاب داده شدند، الا من بعد ما جاءهم العلم. معلوم میشه که اختلاف را علماء اهل کتاب کردن، اهل علم، اهل کتاب، اهل سواد. بی سوادها و جاهلا اختلاف نکردند. کی اختلاف کردند؟ الا من بعد ما جاءهم العلم، یعنی از روی جهل اختلاف نکردند، از روی نادانی اختلاف نکردند، بعد از اینکه علم برایشون آمد، یعنی دیده دانسته اختلاف کردند. چرا؟ بغیم بینهم، ای حسدم بینهم و بین دعات التوحید، با انبیا حسد داشتند، با دعوتگران صادق و مخلص حسد داشتند، نمیخواستن اونها تو جامعه جایگاهی داشته باشند، به این خاطر اختلاف کردند. اختلاف که کردند، راه غیر توحید را گرفتند، راه کفر را گرفتند. و حال الله عز و جل برای این نوع افراد تخویف اخروی بیان می فرماید و من یکفر به آیات الله فان الله سریع الحساب، هر کسی که نسبت به آیات الهی کفر بکند، خداوند زود حساب می گیرد، به حسابش می رسد. بله، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَكَ. ببین دلائل روشن، جای بحث و شبهه دیگه نیست. بعد از این ای پیامبر خدا اگر با تو بحث بکند، فَإِنْ حَاجُّوكَ اَي فِي التَّوْحِيدِ، درباره توحید، درباره یکتا پرستی با تو بحث بکنند، شما اینگونه جواب بده، خلاصه جواب، فقل اسلمت وجهي لله، من تسلیم کردم خودم را، وجهی یعنی ذاتم را، خودم را، اسلمت پایینش بنیس فی العقیده والعمل، من هم از نظر عقیده هم از نظر عمل کاملا تسلیما، و من اتبعن، و من تنها نه، پیروان من هم، صحابه و یاران من، امت من، ما تسلیم خدا هستیم. وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين ااسلمتم، بعد از اینکه اعلام کردی اعلام دین توحیدی و اعلام اسلام، از اونها هم مطالبه بکن. این مطالبه، این استفهام، استفهام چیه؟ طلبیه. بگو به اهل کتاب، اهل کتاب کی هستند؟ یهود و نصارا. والاميين یعنی مشرکین عرب، اینها را امیین میگفتن، نه اسلمتم، آیا شما هم اعتقادا و عملا تسلیم میشید؟ یعنی بشید. فان اسلموا فقد اهتدوا، یعنی این دعوت را به اونها بده، اگر اونها تسلیم شدند که پس بر مسیر هدایت قرار گرفته. اما و ان تولوا، اگر اعراض کردند، ای نبی من، ای حبیب من، پس فانما علیک البلاغ، تو دیگه ناراحت نباش، نگران نباش، بر تو چی هست؟ بلاغ است، رساندن پیام الله هست. والله بصیر بالعباد، خداوند نسبت به بندگانش بیناست. فیجازیهم بحسب اعمالهم، یا به اعمالهم، خداوند طبق اعمال به اونها چی میده؟ جزا میده. ان الذين يكفرون بآيات الله، اینها باز هم زجر و توبیخ هستند برای اهل کتاب. اهل کتاب آمدن ایراد میگیرند، آمدن بر توحید، بر رسالت اشکال وارد میکنند، در حالی که عمل کرد خودشون را نمیبینند. چه جنایتی روی این زمین انجام دادند، چه خونهای پاکی از انبیاء و فرستادگان خدا را ریختند. الان آمده اینها شبه ایجاد میکنند. ان الذين يكفرون بآيات الله، بدون شک کسانی که کفر میکنند نسبت به آیات الهی، این مرض اول کفر. دوم، و یقتلون النبیین بغیر حق، مرض دوم قتل انبیاء، و میکشن نبیین را بغیر حق، مگر کشتن پیغمبر به حق هم داریم که اینجا آمده بغیر حق؟ نخیر، این قید قید احترازی نیست که یکی دیگه بگیم قسم دیگه میشه کشتن به حق، بلکه پیغمبران را که به ناحق میکشتن به زعمهم طبق عقیده خودشون هم به ناحق بود، خودشون هم میدانستن که ما چیکار میکنیم، به ناحق میکشیم. و همچنین مرض سوم، هر عدالت خواه را میکشتند. و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، میکشتند کسانی را که امر میکردند مردم را به عدل و عدالت، به انصاف. قسط یعنی توحید، یعنی کسانی دیگه که دعوتگر توحید بودند اونها را هم میکشتند از مردم. لذا کسانی که این عمل شنیعه را داشتند، ای حبیب من اونها را مژده بده. فبشرهم بعذاب الیم، اونها را مژده بده به عذاب دردناک. عذاب دردناک، اینها خب انسانهایی بودند که خواهی نخواهی اعمال خوبی هم داشتند. الله می فرماید نه، اعمالشون همه برباد، همه نابود. الله می فرماید اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره، ان افراد ان گروه کسانی هستند که اعمالشان تباه شد در دنیا و آخرت. اعمالهم ای اعمالهم الصالحه كصدقه وصله رحم جلالين، هر چی خوبی کرده باطل شده. و ما لهم من ناصرین، نفی شفاعت قهری، برای آنها هیچ ناصری یاوری وجود ندارد. و باز الله تعالی در ادامه توبیخ بیشتر، سرزنش بیشتر و زجر بر اهل کتاب، که اهل کتاب را شما میخوانید تا برای اونها کتاب خدا را برای اونها بازگو کنید، اونها را به سوی کتاب خدا میخوانید، اما اونها اعراض میکنند. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، آیا دیدی آنهایی را که بخشی از کتاب داده شدند، یعنی آیا از احوال اونها خبر داری که بخشی از کتاب داده شدند، یدعون الى کتاب الله، آنها فرا خوانده میشن به سوی کتاب خدا. منظور از کتاب خدا کتابای خودشون، تورات انجیل، یعنی ای مسیحیان بیایید انجیل بخوانید، ای یهودیان بیایید تورات بخوانید، هر چی گفته عمل کنید. خب مسلمه انجیل و تورات نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم و نبی خاتم بشارت و مژده داده بودند و به ایمان انسان را وادار میکنند. لذا الله می فرماید یدعون الى کتاب الله، این مسیحیان به سوی کتاب الهی دعوت می شوند. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، سپس بر می گردد یک گروهی از آنها در حالی که روی گردانند، یعنی اعراض می کنند، پشت می دهند به کتاب الله، به همون کتاب هایی که به دست خودشون هست، به تورات و انجیل حتی عمل نمی کنند. چرا؟ دلیل تولی، اینها یک باور غلطی داشتند بیچاره ها، فکر می کردن که ما دیگه تو دنیا، ما در آخرت خدا ما را عذاب نمیده، ما اصلا تو جهنم نمی سوزیم. بالخصوص یهود همین عقیده را داشتن، همانطور که بسیاری از اهل خرافات در دنیا در این امت همین عقیده را دارن. بعضی مردم فکر می کنند که مثلا فلان نسبت را داشته باشند، از فلان نسل باشند، از فلان اولاد و احفاد باشند، اونا بخشیده میشن. بعضی فکر میکنن فلان جا فلان تعلق را داشته باشم، مثلا با یک انسان صالح من بیعت داشته باشم دیگه بر من، من خدا عذاب نمیده. این باورها باورهای غلطی است. الله عز و جل دار و مدار نجات را بر حسب و نسب نگذاشته، بر روابط نگذاشته، بلکه بر چی گذاشته؟ بر ایمان و توحید و عمل. عقیده و عملت خوب باشد، خوب ایمان خوبی داشته باشی، خوب عمل کن، خدای عزوجل نجاتت میده. اما اونها چه غلط و چه پندار اشتباهی داشتن. الله می فرماید ذالک بانهم قالوا لن تمسنا النار، این به سبب این است که آنها میگفتن به ما آتش هرگز نمیرسد، الا ایاما معدودات، مگر ایام معدوده. اون ایام معدوده چند روز بود؟ 40 روز. می گفتن در همون ایامی که پدران ما گوساله پرستی کردن. الله می فرمه و غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون. دلیل این قول چی بود؟ آنان را فریب داد درباره دین، افتراعاتشان. ما کانوا یفترون، اون چی که دروغ درست می کردن، همین دروغ هایی که سر هم کرده بودند، همین دروغ ها اونا را فریب داد و به گمراهی کشاند. لذا خداوند عزوجل تخویف اخروی بیان می فرماید که این انسان ها در روز قیامت چه حال زاری خواهند داشت. فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فی، چگونه حالشان خواهد بود وقتی که ما جمع می کنیم آنها را برای روزی که هیچ شکی در وقوع اون روز نیست. و وفیت کل نفس ما کسبت، و به صورت کمال داده میشه هر نفسی آنچه که کسب کرده. و هم لا یظلمون، بر آنان ظلم نمیشه، هر نفسی به کیفر عمل خودش میرسد. خب بس اونچه که ما در این آیات خواندیم، الله عزوجل بیان فرمود که یک باور غلط از سوی اهل کتاب به ویژه یهودیان هست که فکر میکنند در آتش نمی سوزند، فکر میکنند که حسب و نسب یا روابط و تعلقات اونها را نجات میده، که الله تعالی این را رد فرمود. حال بعد از این همه دلائل توحید، نتیجه ادله توحید، نتیجه چی؟ دلائل توحید. نتیجه این هست، این مناجات است. قل اللهم مالک الملک، ثمره ادله توحید. بگو ای الله، ذاتی که تو مالک الملک هستی، اللهم در واقع به معنی یا الله هست. اللهم یعنی چه؟ یا الله. مالک الملک صفت اللهم هست، همان اللهی که مالک الملک هستی. مالک ملک یعنی شاهنشاه کل، همه پادشاهی ها را پادشاه هستی، همه دنیا را تو متصرف و مدبر هستی. چنانچه علامه آلوسی مالک الملک را اینطور تفسیر کرده، تشریح کرده. ببینید، فمالک الملک هو المالک الحقیقی. مالک الملک به کی میگویند؟ نه اونی که برای 4 سال حکومت داره. هو المالک الحقیقی المتصرف بما شاء. مالک حقیقی را میگویند که هر طوری که بخواهد تصرف میکند، ایجادا و اعداما و احیاءا و اماتتا، هر چی بخواد. یکی را به وجود میاره، یکی را زنده میکنه، یکی را میکشه، یکی را معدوم و نیست میکنه، یکی دیگر را هست میکنه. و تعذیبا و اثابتا من غیر مشارک ولا مانع. یکی را بخواد عذاب میده، یکی را ثواب میده، بدون اینکه کسی شریکش باشد و بدون اینکه کسی جلویش را بگیرد. روح المانی، این را میگم مالک الملک، یعنی هر چی که بخواد میکند، مطلقا اختیار دارد. لذا الله میفرماید این گونه بگو، بگو ای مالک الملک، ای خدایی که تو مالک الملک هستی، تؤتی الملک من تشاء. این تشریح مالک الملک است. مالک الملک یعنی چی؟ یعنی اینکه تؤتی الملک من تشاء، میدهی پادشاهی را، میدهی قدرت را به هر کسی که بخواهی. فانت ان شئت تنزعه من یهود و تؤتیه محمد صلی الله علیه و سلم. دیروز حرف اول مذهبی را یهودی ها می زدند، می گفتند که رهبران مذهبی تمام دنیا ما یهودیم، چون که انبیا همه از نسل ما هستند، دین به دست ما است. الان الله این عزت را از اونها گرفت به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. از این به بعد سیادت و سرداری مال اسلام و مسلمین. حرف اول را اسلام می زند، رهبران مذهبی اینها هستند. الان این عزت از اونها گرفته شد. لذا تؤتی الملک من تشاء، میدهی ملک را، پادشاهی را، عزت را به هر کسی که بخواهی. و تنزع الملک ممن تشاء، ملک را میگیری، پادشاهی را میگیری از هر کسی که بخواهی. و تعز من تشاء و تذل من تشاء، عزت میدهی کسی را که بخواهی و ذلیل میکنی هر کسی را که بخواهی. یهود را ذلیل کرد، اسلام را عزیز کرد. بیدک الخیر، به دست تو هست همه خیر. الخیر علی التعمیم، همه خیرات، همه خوبی ها و محاسن به دست تو هست، به دست هیچ کسی دیگه نیست. تقدیم بیدک الخیر هم معنای حسن را میده، فقط و فقط به دست تو هست. اینک علا کل شیء قدیر، این علت است. بدون شک تو بر هر چیز قادر هستی، هر چیز را تو میتوانی انجام بدهی. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل. الله می فرماید داخل می گردانی تو شب را در روز و روز را در شب. شب را در روز و روز را در شب داخل کردن دو معنا دارد. یکی این که از ساعات شب و از دقایق شب کم می کنی، در روز اضافه می کنی، و بعض از روز کم می کنی و شب را اضافه می کنی. این در فصل ها میشه. مثلا الان فصل تابستان است، در فصل تابستان میبینیم که ساعات شب کم میشه، دقایق شب کم میشه، روز به روز روزها و نهار طولانی میشه. پس این طول جل نهار فی اللیل. یا زمستان میبینیم شبها طولانی میشه، روزها کم میشه. این داخل کردن است. اول اون 12 ساعت بود روز، الان شب را در اون داخل کرد، یعنی از شب هم 1 ساعت گرفت، روز میشه 13 ساعت. و یک صورت دیگه اینه که طول جلیل فی النهار به معنی ورود است، یعنی الان نهار است، روز هست، یه ها میبینیم شب داخل میشه، تشریف میاره، یک ها همه جا تاریک میشه. پس شب را وارد روز میکنی، یا شب است روز وارد میشه، داخل میشه و چی میشه؟ روشن میشه، اون حالت شب تمام میشه. و تخرج الحی من المیت، و زنده را از مرده خارج میکنی و مرده را از زنده. اینم چندین قول و تفسیر است. یکی همین که حقیقتا حی را از میت، مثلا میت قطره نطفه است، از این قطره نطفه انسانی که زنده، حیوانی که زنده هست، از اون چی میشه؟ از اون قطره مرده به وجود میاد. برعکس از انسان یا از حیوان که زنده هست اون قطره نطفه بیرون میاد، اون مرده بیرون میاد. این یک صورت. یک صورت دیگه اینه که در حیوانات همچنین، مثلا از مرغ تخم مرغ، از تخم مرغ مرغ. بعضی گفتن مراد از این حیات و ممات معنوی هست نه مادی. شما در قرآن جای جای قرآن خواندید که خداوند مؤمن را به حی و به زنده تشبیه میده و کافر را به مرده تشبیه میده. او من کان بیتا فاحیینا، پس زنده را از مرده، مثل این است که ابراهیم را از آزر یعنی موحد را از مشرک پیدا میکنی، و عرض کنم که مرده را از زنده مثل این هست که از نوح چی پیدا میکنی؟ کنعان. نوح زنده هست، از اون نسلی فرزندی که اون چی هست؟ اون مرده هست، کافر هست. لذا بیادک الخیر، ها تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. بار اله تو هستی که رزق میدهی هر کسی را که بخواهی بدون حساب، بدون حساب، بغیر یعنی حد و اندازه. انسان را الله تعالی عرضی که الله بخواهد میده. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. بعد از اینکه توحید بیان شد، توحید که بیان میشه دیگه، بعد از اون مسیر کفر و ایمان باید از هم دیگه فاصله بگیره، شرک و توحید باید از هم دیگه فاصله بگیره. لذا بعد از بیان توحید الله میفرماید که مؤمنین حق ندارند با کفار دوستی داشته باشند. خب در رابطه با این دوستی ها ما میخوانیم منظور از موالات و دوستی، دوستی قلبی و صمیمی هست، نه دوستی که بر اساس همسایگی باشه، دوستی که بر اساس عرض کنم خدمت شما که داد و ستد باشه، معامله باشه، تجارت باشه، کار ساختمانی باشه، کار کشاورزی باشه. این نوع ارتباطات را مسلمان ها با غیر مسلمان ها دارند، اما دوستی قلبی نباشد. دوستی قلبی اینه که محبت اون کافر در دلش میاد. یکی از علائم محبت اینه که انسان بعدن از اون کافر تقلید میکنه، لباس اون میپوشه، اسم اون را بر بچهش میگذاره و خوراکش را دوست داره، رسمش را دوست داره. لذا این دوستی دلی هست، قلبی هست. دیدید که بسیاری از مسلمان های ما الان هستن که خونه هایشون، درون خونه ها پوشیدن لباسشون، خوردن غذایشون همه به سبک غیر مسلمان هست، یا مراسمشون، مراسم عروسیشون، بقیه مراسمشان به سبک چیه؟ غیر مسلمان هست. الان خیلی چیزها هستن غیر مسلمان ها دارند که در اسلام هیچ جایگاهی ندارند. الان مسلمانان تقلیدن از غیر مسلمان ها اونا را چی کردند؟ احیا کردند، پیاده کردند. بنابراین این علامت اینه که این انسان با اون کافر محبتی چی دارد؟ قلبی دارد که رسومش را و کارهایش را هم تو زندگی خودش چی کرده؟ آورده. الله میگه این دشمن من است، تو اون قلب کفر است، انکار خداست، شرک به خداست. لذا اون با اون قلب محبت نکن. الله می فرماید لا يتخذ المؤمنون الكافرين، نگیرند مؤمنان کافران را اولیاء من دون المؤمنین، دوستان خودشان، دوست صمیمی بغیر از مؤمنین. و من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، هر کسی این کار را کرد نیست از الله در جایگاهی. از الله در جایگاهی یعنی چه؟ بعضی گفتند یعنی فی دین الله، در دین خدا هیچ جایگاهی ندارد. این مسلمان نیست، که با کافر صمیمی هست. و بعضی دیگر گفتن که فی الله یعنی فی حزب الله. فی الله یعنی چی؟ فلیس من حزب الله ولا من اولیائه فی شیء. قرطبی گفته این انسان از حزب الله و از اولیاء خدا هیچ جایگاهی ندارد که با کافر دوستی میکند. الا ان تتقوا منهم تقاه. بیان مدارات است، مگر اینکه شما بترسید از کافران. تقاه ترسی، وقتی که شما ترسی داشته باشید ظاهرا وانمود کنید که من دوست شما هستم، من با شما مخالف نیستم، من دشمن شما نیستم، این اشکالی ندارد. ولی عنایت داشته باشید که کسی فکر نکنه از اینجا تقیه اثبات میشه، چنانچه بعضی میگن تقیه از اینجا چیه؟ از این آیه ثابت میشه. ببینید اون چی که اینجا نوشته با اون چی که تعریف تقیه است در جامعه خیلی فرق داره. اینجا چی نوشته؟ اینجا نوشته کسی که بترسد از اونها. خب بترسد ظاهرا خودش را مخالف نشان نمیده، من با شما مخالف نیستم، دوستم، با شما معامله هم میکنم. اما تقیه اینه که چه بترسی چه نترسی، ظاهرت را کلن عوض میکنی، یک ظاهر دیگه به خود میگیری به خاطر اهداف و مسائل دیگه. حتی نترس. بنابراین مدارات که انسان از روی ترس از دشمن انجام میده خیلی با تقیه چی دارد؟ فرق دارد. در تقیه ترس نیست، اون سالهای سال در کنار کسی هست، میخواد ازش حرف در بیاره، میخواد در بارش تحقیق بکنه، میخواد مسائل دیگه داشته باشه، منافعی مثلا براش داره، منافع مادی، منافع تجاری، منافع سیاسی، لذا سالهای سال واقعیت خودش را کتمان میکنه، قلب خودش را، عقیده خودش را، ایمان خودش را نشان نمیده. این هست تقیه که این هیچ جایگاهی و هیچ مشروعیتی ندارد. و یحذرکم الله نفسه، الله شما را برحذر میدارد از ذات خودش، یعنی از خدا بترس، معنیش اینه. و الی الله المصیر، فقط و فقط به سوی الله است بازگشت. خب حال چون بحث موالات بود، بعضی ها شاید دوست باشند، تو دل دوست داشته باشند. الله می فرماید قل ان تخفوا ما فی صدورکم، اعلام بفرما اگر شما مخفی کنید آنچه که در سینه هایتون هست، او تبدوه یا که ظاهر کنید، یعلمه الله، الله می داند آن را. این که راز سینه های شما را الله می داند به جای خود. و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، الله می داند تمام آنچه که در آسمان ها و در زمین است. والله على كل شيء قدير، الله بر هر چیز قادر است. پس هر کسی که دوستی قلبی داشته باشد الله از قلبش خبر دارد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. خدا میداند کجا رسیدگی میکند. این تخویف اخروی است، محل رسیدگی، روزی که میابد هر نفسی آنچه که عمل کرده از خیر محضرن، حاضر شده. شما مثلا به اندازه یک نان خشک صدقه دادید همونجا میبینید، نخود و کشمش دادی همونجا میبینید. هر خیر به اندازه یک نخود باشد خیرش را میابد. و ما عملت من سوء، اون چی که عمل سو انجام داده، عمل بد انجام داده، هم همه را حاضر شده میبیند. چنان اونجا انسان منزجر میشه، از گناه انزجار و تنفر پیدا میکنه که تودلو ان بینها و بینه امدا بعیدا، تمنا میکند کاش بین او و بین آنچه که عمل کرده، بین آنچه که عمل کرده مدت طولانی و مسافت بعید بود. تمنا میکند کاش من با این عملم خیلی فاصله داشتم. و یحذرکم الله نفسه، الله شما را بر حذر می‌دارد از ذات خودش، لذا بترسید از خدا. والله رؤوف بالعباد، خداوند نسبت به بندگانش چی داره؟ رأفت و مهربانی. قل ان کنتم تحبون الله، بازم تخویف، اینا همه تخاویف هستند على سبیل ترقی و بعد جواب شبهات مسیحیان شروع میشه. الله می فرماید اگر شما خدا را دوست دارید، چون اونها خودشون را دوستان خدا، ابناء الله، محبوبان خدا میگفتند، الله می فرماید اگر خدا را دوست دارید از من محمد اتباع بکنید. یحببکم الله، اون وقت خدا شما را دوست خواهد داشت. ای ترتقو من المحبیه الى المحبوبیه، اون وقت تنها محب نمی شوید، محبوب هم می شوید. تنها شما نیستید که دوست می دارید، شما را هم دوست می دارند. شما را کی دوست دارد؟ خدا. به شرط این که شما چی کنید؟ شما مرا پیروی کنید. لذا الله می فرماید قل ان کنتم تحبون الله، اعلام بفرما اگر شما خدا را دوست داری بزامتان، فتبعونی، من محمد را اتباع کنید، فی کل ما امرتکم و نهیتکم، هرچی من میگم، هرچی من باز میدارم. اگر این کار را کردید، یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم، خدا شما را دوست میدارد و گناهان شما را میبخشد. والله غفور الرحیم، خداوند بخشاینده و مهربان است. خب فتبعونی یعنی چه؟ من محمد را اتباع بکنید. قل اطیع الله و الرسول، این تفصیل فتبعونی هست. این چیه تفصیل فتبعونی؟ قل اطیع الله و الرسول، بگو الله را و رسول را اطاعت کنید، فی جمیع الاوامر و النواهی، بازم آلوسی نوشته، در همه اوامر، در همه نواهی شما الله و رسول را اطاعت کنید. فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين، اگر برگشتند، برگشتن و اعراض و پشت دادن دلیل کفر است و خداوند چنین کافرین را دوست ندارد. خب ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین، خداوند عزوجل دلیل سوم توحید را بیان می فرماید که عقلی هست. ببینید حاصل این دلیل، خلاصه این دلیل، شما پیامبران را عبادت می کنید، پیغمبر پرستید، بعضی ها عزیر را، بعضی ها عیسی را، بعضی از پیغمبران دیگر استمداد می طلبیدند، از یحیی، از مریم. لذا خداوند عزوجل می فرماید همه انبیا را ببینید، اینها ذریه هم دیگه هستند. ذریه یعنی چه؟ یعنی نسل و اولاد، از همدیگه متولد شدند. پس وقتی که ثابت بشه که از همدیگه متولد بشند، کسی که متولد میشه پس برای وجود خودش نیازمنده. وقتی که اینها برای وجود خودشون نیازمند هستن، احتیاج ثابت شد، نیاز ثابت شد، پس اینا خودشون چطور میتوانند که معبود دیگران واقع بشن و نیاز دیگران را برطرف کنن؟ خودشون نیازمند هستن. ذریه بودن دلیل چی هست؟ نیازمند بودن. عنایت بفرمایید ان الله اصطفى آدم، بدون شک الله انتخاب کرد آدم و نوح را و آل ابراهیم را و آل عمران. آل ابراهیم تمام یهود، آل عمران عیسی مادرش، علی العالمین، در زمانهای خودشون اینها را خداوند انتخاب کرد و فضیلت داد بر عالمین زمانشان. ذریتا بعضها من بعض، اینها ذریه هستند، اولاد هستند، اولاد هم دیگه، بعضی از بعضی. مگه عیسی از مریم متولد نشد؟ مریم از بی بی حنا یا نام دیگه داشت، امرأت عمران متولد نشد. خب اینا ذریه هم دیگه هستند، بعضهم من بعض. خب ببینید این اولین پاسخ و جواب اشکال مسیحیان نجران است بر این که اینها خدا نیستند، اینها بندگان خدا. چطور؟ علامه علونسی نوشته ان نصارا نجران لما غلو فی عیسی. مسیحیان نجران وقتی که در رابطه با عیسی علیه السلام غلو کردند و جعلوه ابن الله سبحانه و تعالی، او را ابن الله قرار دادند و اتخذوه الهن، او را اله قرار دادند. نزلت ردن علیهم، این آیه نازل شد به رد اونها و اعلاما لهم بانه من ذریه البشر، اعلام کرد که این مریم و عیسی از ذریه بشر هستند. المنقلبین فی الاطوار، اونی که در احوال مختلف چی میشه؟ عوض میشه. یعنی ذریه بشر هر در هر دوری به هر حال تو اونها انقلاب میاد، دگرگونی میاد، تغییر میاد. المستحیله علی الاله، اینه که اینا اله بشند محاله. کسی که خودش نیازمنده در وجود خودش این بیاد اله بشه، این چی هست؟ محاله. لذا الله تعالی می فرماید ذریه بعضها من بعض، اینها اولاد هستند، بعضی از بعضی متولد شدند. والله سمیع علیم، خداوند شنواست و داناست، هم دعاها را میشنود هم احوال دل را. اذ قالت امرأت عمران، از اینجا پاسخهای اشکالات اصلی مسیحیان جواب داده میشه. اولا اینکه مادر مریم که بی بی حنا بود یا نام دیگه داشت، خودش مناجات کرد، از رب خواست، از اینها که خودشان از این نسل و از این خاندان بودن، از کی میخواستن؟ از خدا. اذ قالت امرأت عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا، زمانی که گفت زن عمران بر اله پروردگارا همانا من نذر کردم برای تو آنچه که در شکمم هست، نذر کردم که آزادش کنم، آزاد برای خدمت بیت المقدس تو. فتقبل منی، بار اله این را قبول بفرما، انک انت السمیع العلیم، بدون شک تو هستی هر سخن را میشنوی، هر حالت را میدانی. فلما وضعتها، اما زمانی که وضع حمل کرد آن جنین و آن شکم را بچه را، قالت رب انی وضعتها انثا، با حسرت گفت بار اله من این را به شکل دختری وضع حمل کردم. ببینید اصول مسیحیان این بود که پسر بچه را میتونستند وقف کنن برای خدمت بیت المقدس، اما دختر بچه را نمیتونستند. پس حضرت حنا از این ناراحتی که الان که دختر بچه است دیگه قبول نمیشه، پذیرفته نمیشه. خدای عزوجل اعلام فرمود که این باوجودی که دختر بچه است قبولش میکنم، اعلام حتما بر پیغمبر اون زمان که حضرت زکریا بود. لذا ایشون گفت که بیارید وقفش بکنید، ما ازش مراقبت میکنیم. الله میفرماید که والله اعلم بما وضعت، خدا بهتر میدانست آنچه که وضع حمل کرده بود. ولیس الذکر کالانثی، مرد نیست مثل این مؤنث، مثل این دختر بچه. یعنی هر کسی انتظار دارد که خدا بهش پسر بچه بده، اما اون پسر بچه که حنا میخواست مثل این دختر بچه نخواهد. و اینی سمیتها مریم، من او را به مریم نام گذاری کردم. مریم گفتم بعضی یعنی عبادت کننده خدا، عابدت الله. و اینی اعیدها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، بار اله این را پناه می دهم به تو و اولاد و نسلش را از شیطان رانده شده. الله می فرمای فتقبلها ربها بقبول حسن، پذیرفت آن را، قبول کرد الله به خاطر اخلاص این زن با قبول کردن زیبایی. و انبتها نباتا حسنا، و الله او را رشد داد، او را نمو داد، رشد زیبا. یعنی روز بروز این دختر بچه بزرگتر می شد. و کفلها زکریا، زکریا تکفل اون را به عهده گرفت، همون طوری که در رکوع آینده می خوانیم در رابطه با تکفل این بچه اختلاف شد و قرعه‌کشی کردند. قلمهایشون را، الان قلمهایشون چه نوع قلمی بودند، یا پر بودند یا نی بودند، هرچی بودند، قلمهایشون را تو دریا انداختن، تو رودخونه. اونی که جهت آب میرفت اون دیگه شانسی برای نگهداری نداشت. اون قلمی که می ایستاد با وجودی که آب جاری بود می ایستاد، و بعضی مفسرین گفتن جانب مخالف میرفت، اون دیگه شانس حضانت بچه را و نگهداری بچه را داشت که خدای عزوجل این را به زکریا داد. زکریا شوهر خاله هم حضرت مریم بود، یعنی همسر زکریا خواهر حضرت حنا بود. لذا الله می فرمای و کفلها زکریا، کفیل اون شد و قیم اون قرار گرفت زکریا، هم برای تربیت روحانی هم برای تربیت جسمانی. اما کلما دخل علیها زکریا المحراب، یکی دیگر از اشکالاتی که ما بر توحید خواندیم در این سوره بود این بود که هرگاه زکریا میرفت موسمهای خلاف میوه از پیش مریم میدید. پس اگر مریم قدرت خدایی نداره این میوه ها از کجا می آورد؟ این اشکال در این آیه پاسخ داده شده که می گفت هذا من عند الله، هو من عند الله. خب خدای عزوجل به اون رزق داد، به اون روزی داد، نه اینکه مریم خودش می توانست. لذا الله می فرماید کلما دخل علیها زکریا المحراب، هرگاه داخل میشد بر مریم زکریا از محراب، وجد عندها رزقا، نزد مریم رزق میدید. قال یا مریم انا لك هذا، ای مریم از کجا برایت این روزی، این از کجا آوردی؟ قالت هو من عند الله، این از طرف الله است، الله است که به من میده. ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، بدون شک الله رزق میده هر کسی را که بخواد بغیر حساب، یعنی بدون قیاس، هیچ قیاسی و هیچ اندازه خاصی پیش خدا نیست. وقتی که این گفت گویا یک شوکی وارد شد در زکریا. خب تو هم چرا بدون موسم از خدا نمیخواهی؟ اون بدون موسم به امیدات میوه زمستانی را در تابستان، میوه تابستانی را در زمستان. پس تو هم که موسم و زمان فرزند داشتنت نیست، الان از خدا بخواه، مایوس نباش. زکریا علیه السلام اینجا به فکر میفته که فرزندی طلب کند. هنالک دعا زکریا ربه، در این هنگام اینجا دعا کرد زکریا از ربش، مسلک الانبیاء فی مسئله الدعا، همین است که هر چیز را از رب بخواهند و هیچ کسی را شریک نکنند. قال رب هب لی من لدنك ذرية طیبة، بار الها ببخش به من از جانب خودت اولاد پاکیزه، نسل پاکیزه، انک سمیع الدعاء، بدون شک تو سمیع الدعاء هستی، شنونده دعا هستی. الله می فرماید فنادته الملائکه، الله معطل نکرد، فورا اجابت کرد، او را ملائکه صدا زدند، و هو قائم یصلی فی المحراب، او در محراب ایستاده بود و نماز می خواند. محراب عبادت خانه خصوصی را می گویند، خلوتگاه به اصطلاح ما، اونجا نماز می خواند. فرشته ندا داد ان الله يبشرك بيحيى، همانا الله تو را مژده می دهد به یحیی، یحیی که مصدقا، این یحیی تصدیق کننده هست به کلمت من الله، تصدیق کننده یک کلمه ای که از جانب الله است، ای کلمت الله. عیسی علیه السلام را کلمت الله، کلمت من الله به این خاطر می گویند که الله عز و جل بدون پدر و بدون سبب ظاهری او را متولد کرد و با کلمه کن متولدش کرد، با کلمه کن. پس این که عیسی را کلمت الله میگن به خاطر چیه؟ کلمت کن هست. و سیدا و ببخشید، یحیی تصدیق کننده کلمه من الله بود، یعنی یحیی عیسی را تصدیق میکن. ای زکریا، به تو چنان فرزندی و اولادی میدهم که فردا کلمت الله را تصدیق میکنن. یعنی یحیی بازوی محکم برای عیسی علیه السلام میشه و سیدن، وصف دوم آقای میشه برای خودش، و حصورن، حصور به معنی متقی. اصل حصور اونه که بر نفس خودش کنترل داشته باشه. بعضی گفتن حصور همونه که ازدواج نکرده، درسته، یعنی زن نداره، ازدواج نکرده، بر نفس خودش کنترل داره. پس ای زکریا، چنین فرزندی به تو میبخشی، و نبی من الصالحین، و نبی میشه الصالحین. قال رب انا یکون لی غلام و قد بلغنی الكبر و امرأتی عاقر. این مطالبه، این اعتراض نیست، حتما این جمله را بنویسید تا مشخص بشه که اعتراض نیست، تعیین هم مطالبه، تعیین کیفیت. الان حضرت زکریا علیه السلام از خدای عزوجل مطالبه میکنه کیفیت بچه را. ببین خدا که بهش مژده داد، الان چند صورت میتونه باشه؟ یک صورت اینه که به زکریا بگه ای زکریا، برو یه خانم دیگه عقد کن تا بهت بچه بدم. دومی صورت اینه که به زکریا گفته بشه نه، عقد نکن، تو را و خانمت را جوان میکنیم، شما هر دو جوان میشوید. سومین صورت اینه که نه، به زکریا گفته بشه همینطور که پیری هستی، 120 سال داری، خانومت هم پیر 90 سال داره، همینطور شما هر دو در حالت پیری خدا به شما بچه‌ای میده. بس الله عز و جل برای زکریا مشخص کرد که زکریا ابتدا گفت که انا یکون لی غلام و قد بلغنی الکبر، همانا به من پیری رسیده، و امرأتی عاقر، و همسر من نازاست. قال کذالک الله یفعل ما یشاء. این تعیین کیفیت، همچنین همینطور، یعنی همینطور که سر جایت هستی، لازم نیست زن دیگه بگیری، لازم نیست جوان بشی، همینطور پیر هستی به شما میدم. الله یفعل ما یشاء، خداوند هر چی که بخواهد همون را انجام میده. زکریا علیه السلام بی صبرانه که خب خدایا به من یک علامتی بده که من بدونم به هر حال نماز شکری شکرانه نعمتی اون زمانی که به من فرزند میدی اولاد میدی علامتش چیه؟ الله می فرماید قال رب اجعل لی آیه، بار اله برای من آیه و نشانی قرار بده، حتی اعرف بها الحبل، که به وسیله اون نشانی من حامل بودنش همسرم را بدونم. قال آیتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام، آیه و علامت تو این است که سخن نمیگویی با مردم تا سه روز، الا رمزا مگر اشارتن، یعنی تا سه روز تو قادر نخواهی بود با مردم سخن بگی، زبانت بسته میشه، زبانت کار نمیکنه، هر که بیاد اشاره میکنی و با زبان سخن نمیگویی، لذا الا رمزا مگر با اشاره. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار، زبان بسته میشه از چی؟ از سخن گفتن با مردم، نه از ذکر خدا. لذا ای زکریا در اون شرایط رب را به کثرت یاد کن. واذكر ربك كثيرا، رب را در دل به کثرت یاد کن، و سبح بالعشی و الابکار، صبح و شام تسبیح الله را بکن. و الله عز و جل پاکیش را بیان کن، بجای سخن گفتن با ذکر جبران کن. الله عز و جل مطالبه و تمنای قلبت را براورده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صدق الله. رب اشرح لي صدري. در آیات گذشته بعضی از شبهاتی که درباره توحید و دعا و الوهیت مسیحیان داشتن جواب داده شدند. خدای عزوجل اثبات فرمود که برای تولد مریم، مادر مریم چه دعایی کرد، چه مناجاتی کرد، چقدر حاجت از خدا خواست. و بعد که مریم اگر پیشش رزق روزی بود، مریم خودش گفت قالت هو من عند الله، از طرف خدای عز و جل است. و بعد که زکریا را اگر خدای تعالی فرزند داد، این دلیل قدرت خود زکریا نبود. هنالک دعا زکریا ربه، زکریا از رب خواست، رب اجابت کرد. پس حاصل اینه، خلاصه اینه که همه چیز به دست رب بود. اگر به مریم بدون موسم میوه رسید، به زکریا بدون زمان فرزند خدا داد، اینا کار رب بود، کار این بندگان ما نبود. و همچنین رب بود که عیسی را بدون پدر به دنیا آورد، به وجود آورد. چنانچه در ادامه هم نفی الوهیت عیسی هست و هم نفی الوهیت مریم هست و اثبات الوهیت پاک لایزال است. خدا می فرماید و اذ قالت الملائکه یا مریم، زمانی که ملائکه گفتند ای مریم ان الله اصطفاک و طهرک، ابتداءا فضائل مریم است، خداوند تو را برگزیده و فضیلت دوم خداوند تو را پاک آفریده. پاکی یا پاکی از گناه و از معصیت است، یا پاکی از اخلاق ذمیمه است، اخلاق بد است، یا پاکی از حیض و نفاس است. بعضی گفتن خداوند به مریم این ویژگی را داده بود. واصطفاک علی نساء العالمین، و خداوند تو را برگزید بر زنان عالمیان. مریم رضی الله تعالی عنها از عایشه و خدیجه و فاطمه رضی الله عنهن افضلتر نیست، به این خاطر عالمین زمان خودشان، عالمین زمان خودشان. لذا ای مریم وظیفه تو هست که این همه فضیلت خدا بهت داده شاکر باشی. یا مریم اقنتی لربک، ای مریم تابع و فرمانبر باش برای ربت. واسجدی و سجده کن ربت را، ورکعی مع الراکعین، و رکوع کن همراه با رکوع کنندگان، یعنی در صف جماعت در کنار بقیه موحدان. خب واقعه مریم هنوز ادامه دارد، اما در میان کلام جمله معترضه به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته میشه که از این جمله معترضه اثبات رسالت است، اثبات نبوت است. خدای عزوجل میفرماید ای پیامبر من، ای نبی من، اینا اخبار غیب هستند، اینها واقعات گذشته هستند که شما قبل از این خبر نداشتید، خدا به شما گفت. بس دلیل بر این که شما با خدا ارتباط دارید، دلیل بر این که به شما وحی می آید. لذا الله می فرماید ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، این از اخبار غیب هست که ما وحی می کنیم به سوی شما. و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم، نبودی ای پیامبر شما پیش آنان زمانی که آنها انداختن قلمهاشان را که ایهم یک فلو مریم، کدام یک از آنان کفالت کند مریم را، قیمومیت و کفالت کند مریم را. و ما کنت لدیهم اذ یختصمون، و شما نبودید پیش آنها وقتی که آنها با هم بحث می کردن برای حضانت مریم. پس این خدا بهت گفت، معلوم میشه که با خدا ارتباط داریم. اذ قالت الملائکه یا مریم، ملائکه که پیش مریم رفتند این گونه خطاب کردند، یا مریم ان الله یبشرک بکلمه منه، ای مریم بدون شک الله تو را مژده میدهد، تو را خوش خبری میدهد با کلمه ای که از جانب الله است، ای کلمت الله. چرا عرض کردم؟ چون با کلمه کن آفریده شد. اسمه المسیح ابن المسیح عیسی ابن مریم، اسمش مسیح است، عیسی ابن مریم. وجیها فی الدنیا، فضائل دارد. فضیلت اول وجیها فی الدنیا، با شخصیت و وجیه است، یعنی دارای جایگاه و دارای شخصیت است در دنیا. والآخرت، در آخرت هم وجیه است. دوم و من المقربین، سوم از مقربان پروردگار است. چارم و یکلم الناس فی المهد و کهلا، با مردم سخن میگوید در گهواره و همچنین در زمان پیری. پنجم و من الصالحین، از صالحین است. خداوند عزوجل این صفات را در او به وجود آورده. چهارمین صفت این بود که در گهواره صحبت میکند و در پیری. در گهواره صحبت کردن معجزه هست، بقیه بچه ها صحبت نمی کنند، اما در پیری همه پیرمردان ما صحبت میکنند. در پیری صحبت کردن چه کمالی دارد که این را به عنوان یکی از صفات خاص و ویژه عیسی علیه الصلاه و السلام بیان کردند. پاسخش اینه که اینجا اشاره هست به اینکه عیسی ابن مریم از آسمان ها دوباره به زمین نزول می کند. اشاره به اونجاست. چرا؟ چون که عیسی علیه السلام وقتی که رفع شدند، وقتی که به آسمان برده شدند، اون زمان جوان بود. اون زمان چند سال سن داشت؟ 33 سال. لذا عیسی علیه السلام نوجوان بود، جوان بود. عیسی به آسمان ها برده شد. پس عیسی علیه السلام اونجا که در آسمان سنش بالا نمیره، اونجا در آسمان فرق میکنه با این دنیا، اونجا نیازی به هیچ چی پیدا نمیکنه. وقتی که عیسی برگرده و اونطور که در روایات آمده 40 سال دیگه روی زمین باشد و حکومت بکند، وقت پیر میشه. وقتی که پیر بشه، در پیری سخن گفتن، پس این پیشگویی هست برای اون پیری. به این دلیل فرمود در پیری. و همچنین از صالحین، از صالحین در میان انبیا درجه ای هست، درجاتی در میان خود انبیا جداگانه هست. اما مریم علیه السلام تعجب میکنه که چطور برای من فرزندی متولد میشه؟ تعیین کیفیت است. آیا خداوند دستور میده که باید من از بیت المقدس برم بیرون ازدواج کنم؟ قالت رب انا یکون لی ولد. مریم گفت پروردگارا چگونه برای من میتونه باشه فرزندی؟ انا کیفه، به چه کیفیتی؟ ولم ینسسنی بشر، تا به حال هیچ بشری مرا دست نزده. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. جواب این چنین، الله پیدا می کند هر چی که بخواد. همینطور خداوند بدون شوهر، بدون اینکه نزدیک مرد رفته باشی، خداوند بهت فرزند میده و خداست که هر چی که بخواهد خلق می کند. اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون. هرگاه خداوند فیصله امری بکند جز این نیست که میگوید کن، یعنی ای امر به وجود بیاد، فیکون اون بعد از کن به وجود میاد. و يعلمه الكتاب والتوراة يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. این از ویژگی های دیگر، اینم اشاره دیگر بر اینکه عیسی ابن مریم دوباره به زمین میاد و بر قرآن کتاب خدا عمل می کند و بر احادیث سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر اساس اون تعلیم میده، آموزش میده. خدا او را تعلیم میدهد کتاب، یعنی قرآن، حکمت، وحی غیر مطلوب و همچنین تورات و انجیل. و رسولا الى بنی اسرائیل، و این فرستاده خواهد بود به سوی بنی اسرائیل. با این مضمون با بنی اسرائیل صحبت میکنه که ای بنی اسرائیل، انی قد جئتکم بآیت من ربکم، من آیه و نشانات از جانب ربتان برایتان آوردم. آیاتی، معجزاتی عیسی علیه السلام دارد. خب از اینجا پاسخ اشکال دیگر هم هست، معجزات عیسی که عیسی علیه السلام مرده زنده می کرد، نابینا بینا می کرد، برس شفا می داد. الله می فرمه همه اینها به اذن الله بود، بدون اذن الهی و بدون توفیق خدا عیسی نمی تون اسکاری بکند. پس اینم دلیل الوهیت نمیشه، این دلیلی هست که خدا به او معجزه داده بود. انی اخلق لکم من الطین، عیسی میگوید من خلق میکنم، درست میکنم برای شما از گل مثل هیئت پرنده، مثل هیئت پرنده. فانفخو فیه، من در اون میدمم، در اون پف میکنم، فیکون الطیرم به اذن الله، این گل تبدیل به پرنده میشه به اذن الهی، این به اذن الله هست. و ابرئ الاکمه والابرص و احیی الموتى به اذن الله، من شفا میدم، تندرست میکنم اکمه را یعنی کسی که نابیناست، و الابرص کسی که مریضی پیس و برس دارد، و احیی الموتى و من زنده میکنم مرده ها را به اذن الله، همه به اذن الله هستن، بدون اذن الله عیسی نمیتونه کاری بکنه. و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، من به شما خبر میدهم آنچه که شما میخورید و آنچه که ذخیره میکنید در خانه هایتان، ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. الله میفرماید در همه اینها آیه و نشانی است برای شما اگر شما مؤمنید. لذا عیسی علیه صلات و السلام دارای این معجزات شروع کرد به دعوت قوم. پس این معجزات نمیتونه دلیل الوهیت عیسی باشه، اینها همه معجزات، اینها به اذن الله، بدون اذن الهی عیسی علیه صلات و السلام کاری نکرد. و همچنین عیسی علیه صلات و السلام در ادامه کتاب خودش را و انجیلی که الله بهش داده اون بیان می فرمد که این کتاب من مصدق تورات است و مصدقا لما بین یدی من التورا، و من تصدیق می کنم آنچه که جلوی من هست، قبل از من هست از تورات. عیسی علیه صلات و السلام هم برای بنی اسرائیل مبعوث شده بود، خودش از بنی اسرائیل بود، برای بنی اسرائیل مبعوث شده بود، اما بنی اسرائیل از عیسی علیه صلات و السلام حرف شنوی نداشتند، گوش نکردند، تا اینکه حواریین به عیسی علیه صلات و السلام ایمان آوردند. بیشتر بعد از عیسی دین عیسوی و دین مسیحی پیشرفت کرد، حواریین ایمان آوردند، جهاد کردند، تبلیغ کردند و گسترش دادند مذهب عیسوی را. و مصدقا لما بین یدی من التورات، و تصدیق کننده هستم آنچرا که قبل از من هست از تورات، یعنی کتاب خدا تورات که قبل از من هست، من اون را هم تصدیق می کنم، من بقیه کتاب ها را رد نمی کنم، انکار نمی کنم. ولی احل ها، اینا میخواستم عرض کنم که خداوند عیسی را فرستاده بود برای بنی اسرائیل تا بعضی از اعمال سخت و شاق را عیسی چی بکند؟ آسان بکند. چون که شریعت موسی مقداری مشکل بود، اما بعضی از مشکلات به سبب خود یهودی ها بود. میفرماید ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم، تا که حلال قرار بدهم از جانب الله بعضی از آنچه که حرام قرار داده شده بود برای شما. و جئتکم بآیت من ربکم، ای یهودی ها من با آیه با نشانی از جانب ربتان آمدم، پس از شما میخوام که به دعوت من گوش کنید. عیسی علیه صلات و السلام اصول فوز را هم بیان میفرماید و دعوت توحید را هم شفاف میفرماید. اون چیه؟ فاتقوا الله، این اصل اول است. پس از الله بترسید، ای اذا کان الامر کذالک، وقتی که چنین هست که من دارای این همه دلائل و مدرک و آیات و معجزات هستم، فاتقوا الله، پس شما از شرک و کفر دوری کنید، از خدا بترسید، و اطیعون، و فقط مرا اطاعت کنید. خلاصه دینم اینه، خلاصه دین عیسی، ببین یک تا پرستی است، نه عیسی پرستی و صلیب پرستی. ان الله ربی و ربکم فاعبدوه، بدون شک الله رب من هست و رب شما هست، فاعبدوه، فقط او را پرستش کنید. هذا صراط مستقیم، ببین صراط مستقیم که من تو حتی هر روز در نماز از خدا میخوایم همینه، اهدنا الصراط المستقيم. چیه؟ ان الله ربي وربكم فاعبدوه. توحید فی العبادت، فقط خدا را عبادت کردن صراط مستقیم است و در عبادت الهی کسی را شریک قرار ندادن. فاعبدوا، فقط او را عبادت کنید. هذا صراط مستقیم، این صراط مستقیم است. عیسی تبلیغ کرد، عیسی توحید بیان کرد، عیسی دعوت داد، اما یهودی ها دشمنان سرسخت عیسی علیه الصلاه و السلام شد. حتی در مقابل یهودی ها عیسی علیه الصلاه و السلام از حواریین کمک خواست. حواریین اونطوری که بعضی مفسرین نوشتند قوم دیگه بودند. حواری ها درباره اصلیت اینها اختلاف است. بعضی معتقدند که اینها آدمان ثروتمند و سرمایه‌دار و مرفهی بودند. اینها عیسی علیه السلام را حمایت کردند و کمک کردند. بعضی میگن نه، آدمان فقیری بودند. بعضی گفتند که حواری ها کفاش بودند، کفش دوز بودند. بیشتر شغلشون کفش دوزی بود، ارتزاق میکردند، فقیر بودند. خدای عزوجل کمکشون کرد و هدایتشون داد. اونها عیسی علیه السلام را کمک کردند، دین عیسوی را و تبلیغ کردند، به پیش بردند. بعضی دیگه میگه حواریین از حور، از حور به معنی سفیدی. کار اینها لباسشویی بود، لباسشو بودن، سر نهرها و جویبارها لباسهای مردم را میشستن، سفید میکردند، تمیز میکردند. به این معنا، به این خاطر اینها را حواریین میگه. خلاصه هر که بودند معلوم میشه که اینا حامیان اصلی عیسی بودند. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الى الله قال الحواریون نحن انصار الله. على ای حال حواری ها آمدند و از عیسی حمایت کردند. فلما احس عیسی منهم الكفر، زمانی که احساس کرد عیسی از آنها کفر را، یعنی از یهود کفر را احساس کرد، علنا اینا دارن کفر میکنن، اینا نمیخوان ایمان بیاورن. قال من انصاری الالله، چه کسی جزیا وران من میشه؟ ذاهبا الالله، فردا پیش خدا بره اجرش را بگیره. بس ببینی عیسی مخلوق خودش محتاجه، نیاز به کمک دارد. چطور عیسی علیه السلام میتونه معبود بشه؟ قال الحواریون نحن انصار الله، حواری ها گفتند ما ایم انصار الله، آمنا بالله، ما ایمان آوردیم به الله، وشهد به انا مسلمون، بار اله تو گواه باش که ما تسلیمیم، در عقیده و عمل ما با عیسی هستیم. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول. مناجات حواری ها، دو چیز را حواری ها واسطه قرار میدهند، وسیله قرار میدهند، یکی ایمان به خدا و یکی پیروی عیسی. پس از اینجا معلوم میشه، صبح هم خواندیم آیه ربنا اننا آمنا، که اگر کسی توسل بجوید به ایمان هم درسته، توسل بجوید به اعمال مثل اتباع رسول. خدایا تو میبینی من پیرو سنت رسول هستم، به خاطر همین پیروی فلان نعمت را به من بده. پس توسل به چی درسته؟ به اتباع رسول درسته، یعنی به عمل. لذا عیسی اینجا هم همین دعا را می کند. حواری ها ربنا آمنا بما انزلت، بار اله ما ایمان آوردیم به آنچه که تو نازل کردی، و اتبعنا الرسول، ما پیروی کردیم رسول را، همه از عیسی پیروی می کنیم. فاکتبنا مع الشاهدین، بار اله ما را بنویس همراه با شاهدین، یعنی بنویس ما را در لیست کسانی که به توحید تو شهادت میدهند. ما شاهدین یعنی به توحید تو شهادت میدهند. امام رازی نوشته فاکتبنا ای اکتبنا فی جملت من شهد لک بالتوحید، در گروه کسانی که به توحید گواهی میدهند بنویس. ولی انبیائک بالتصدیق، و انبیاء تو را هم تصدیق می کنند، ما را جز اونها بنویس که ما عیسی را تصدیق کردیم. و مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین. آنها مکر کردند، نیرنگ کردند، خدا هم تدبیر فرمود و تدبیر الهی، نقشه خدایی بهترین نقشه است، خدا بهترین تدبیر کننده است. اونها تدبیر کردن برای قتل عیسی، الله عزوجل برنامه ریزی فرمود برای نجات عیسی. اون چی که الله تدبیر فرموده بود اون عملی شد، تدبیر اونها ناکام و نامراد ماند. ببینید مسیحی یهودیان واقعا دشمن سرسخت عیسی علیه السلام بودند و اونها میخواستند عیسی را به دار بکشند، اما بیت المقدس و یهودیان در اون زمان تحت سیطره رومی ها بودند. توجه بفرمایید، تحت سیطره کی؟ رومی ها بودند. اونها میخواستند قانونن دستور اعدام عیسی را از رومی ها بگیرند، چون که بدون اجازه اونها نمیتونستن کاری بکنند. لذا بر علیه عیسی اینقدر سمپاشی و تبلیغات سوء برا افتاد که از حاکم روم اینها توانستند حکم اعدام عیسی را چی بکنند؟ بگیرند. بعد از اینکه حکم را دریافت کردند و گرفتند، بدو بدو آمدند تا عیسی را اعدام کنند. اون زمان رسم بود در اون حکومت که هر کسی را که اعدام می کنند بر صلیب به دار می آویختند، یعنی اعدامش می کردند و تناب به گردنش می دادند. عیسی علیه السلام در خانهش در محرابش مشغول عبادت بود که یهودیان دوان دوان رفتند. اونطوری که مفسرین گفتند یکی از یهودی ها که از همه سرسختر و عقده‌ای تر بود و اون بارها سوگند خورده بود که عیسی را به کیفر عملش میرساند، او پیشاپیش بود. همه اینها میخواستن وقتی که الان حکم صادر شده، افتخارشون این بود که اونها جلوتر عیسی را دستگیر کنند. وقتی که اونجا رسیدن، قبل از اینکه اینا برسن، الله عزوجل دستور داد جبرائیل را از سقف خانه عیسی را رفع کردند، عیسی را به آسمان بردند. یهودی که وارد شد، به محض اینکه وارد شد در خانه شلوغ بود، هجوم بود، ندید عیسی را، برگشت میخواست بگه که عیسی فرار کرده. خدای عزوجل شکل این را تبدیل کرد، شکلش به شکل عیسی شد. بقیه یهودی ها به گمان اینکه این عیسی هست اینو دستگیر کردن، این هر چی که بیچاره سر و کلش را زد که من نیستم. خلاصه یهودی ها در خوشی دیگه بودن، در شادمانی دیگه بودن، بردن اون کسی را که به شکل عیسی خداوند تبدیلش کرده بود و دشمن عیسی بود، اونو بردند دار زدند، اعدامش کردند. بعد از اینکه اعدام کردند متوجه شدند که این شکلش مثل عیسی بود اما بدنش مثل عیسی نیست، و اون فرد خودشون را هم گم کرده بودند. لذا اینجا به شک و شبهه افتادند. قرآن گفته و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لهم، برای اونها این شبهه واقع شد، اونها در اشتباه واقع شد. على اي حال این مکر و نیرنگ اونها بود و این هم جواب مکر اونها از طرف خدای عزوجل که خودشان گرفتار اون بدبختی شدند. الله می فرماید و مکروا و مکر الله، اونها نیرنگ به کار بردند و الله عزوجل هم تدبیر فرمود والله خیر الماکرین، الله بهترین تدبیر کنندگان است. اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا. یکی از مسائل که امروزه درباره اون بحث هست حیات عیسی علیه السلام که ما معتقدیم حیات داره به حیات دنیوی، یعنی هنوز موت برو نیامده و در آسمان ها انتظار دستورات بعدی را دارد که خدا بهش دستور بده. آنگونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید، از احادیث متواتر هم ثابت است، عیسی علیه السلام قرب قیامت نزول می کند در زمانی که آخرین مجدد این امت سیدنا مهدی هست، در زمان مهدی می آید به عنوان کمک و از اعوان مهدی، چون که مهدی تمام دنیا را به عدل و عدالت گرفته و مسخر کرده، اما دجال ظهور می کند و دجال مهدی را عقب می زند و سیطره اسلام و حکومت دین روز به روز جمع میشه تا محدود میشه به مکه و مدینه. پس وقتی که عرض کنم خدمت شما، عیسی علیه السلام میاد در کنار مهدی، با پشت سر مهدی نماز میخوند، اولین صبح که نزول میکنه، این نماز خواندن به این معناست که من با دین و شریعت مستقلم نمیام، من پیرو این امت میام، من پیرو این پیامبر میام. به عنوان پیرو پیامبر میاد و بعد جهاد را شروع میکنه، دجال را در مقام لد که امروز فرودگاه تلاویف در لد هست اونجا میکشد، و بعد از اون عیسی علیه السلام تا مدت ها زنده میماند، بعد از عیسی خلیفه ها و جانشینان عیسی حکومت میکنند تا آخر. خب الان بسیاری از مسلمان های ما منکر وجود عیسی در آسمان هستند، بعضی از متجددین، بعضی که مطالعه عمیقی از قرآن و سنت ندارند، گرچه در سنت به صورت متواتر است اما اینها حدیث را قبول ندارند و میگویند که حیات عیسی و وجود عیسی در آسمان ها ثابت نیست، از قرآن چیزی معلوم نمیشه. اینجا میخواستم روی این آیات و کلماتش دقت کنید که خدای تعالی چگونه میفرماید من عیسی را به آسمان بردم. البته عقیده و دیدگاه مسیحیان، این مسیحیان هم برایشون مسئله مشتبه شد، اونجا کسی نبود، هر چی که اونها بعد از اون نظریه قائم کردن از روی ظن و گمان، از روی احتمال که یکی از احتمالاتی که مسیحیت به همین اعتقاد داره اون اینه که یهودی ها عیسی را دستگیر کردند و اون کسی که به دار زده شد و اعدام شد عیسی بود، بعدن خدا زنده اش کرد و او را به آسمان ها برد. خب کسی که خود یک بار بمیرد، خدا که خودش او را پیش خودش میبرد، روحش میره پیش خدای عز و جل. بنابراین ما معتقدیم که نه، الله عز و جل عیسی را کاملا برد، روح مع الجسد. ببین عبارت را، اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک، زمانی که خداوند فرمود ای عیسی من کاملا تو را میگیرم، گیرنده تو هستم. التوفی اخذ الشیء وافیا، تفسیر کبیر گفته توفی اینه که یک چیزی را کاملا چکن بگیر. توفی اینجا به معنی وفات نیست که در مقابل حیات باشد، متوفی که به معنی موت نیست اینجا، شما در قرآن نگاه بکنید، بررسی بکنید، اونی که در مقابل موت هست، در مقابل حیات هست، توفی نیست، اون عرض کنم که اماتت هست، موت هست. هو الذی خلقکم ثم احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. ببینید چرا خداوند مقابل هم قرار داده اماتت و احیا. پس توفی در مقابل احیا نیست. توفی به معنی اخذ الشیء وافیا و رافع که تفسیر متوفی که هست. ای عیسی، ما تو را کاملا گرفتیم، یعنی روح و جسدت را، و بعد از این که گرفتیم بردیم به سوی خود، رافع که الیه، هم میبریم به سوی خود، میبریم به سوی خود. عیسی علیه الصلاه و السلام قبلا مژده داده بود و پیشگویی کرده بود که خدای عزوجل بعد از مدتی مرا به آسمان ها میبرد. مسیحیان که اون عقیده را داشتن بر اساس همون گفته عیسی، اما فکر میکردن اعلام شده بعدن رفته، چون اینجا خدا به اعلام میکند اذ قال الله یا عیسی اینی متوفی که، زمانی که الله فرمود ای عیسی من تو را کاملا میگیرم، کاملا میبرم، یعنی چه؟ المراد اخذک وافیا بروحک و بدنک. آلوسی گفته مراد این است که من کامل میگیرم روحت را و بدنت را، فیکون و رافعک الیک المفسر لما قبله. در ادامه آیات و رافعک، این رافعک تفسیر چیه؟ متوفی که هست، یعنی ای عیسی من تو را روحت را و جسدت را بلند می کنم، به سوی آسمان ها می برم. خب و متحرک من الذین کفروا، و تو را پاک می کنم از کسانی که کفر کردند، یهود و نصاره، یعنی اونها نمیتونن دیگه به تو تعرض بکنند. خب این خدمت شما عرض کردم که ما از این آیه، این صریح ترین آیه ای هست که برای رفع عیسی به سوی آسمان ها از این آیه استدلال گرفته میشه. خب عرض کنم که الله عز و جل چرا اول متوفی که فرمود بعدن رافع که، که این گمان پیدا میشه که اول خدا او را موت داده و بعدن او را به سوی آسمان ها برده. الله تعالی که اول متوفی که آورده و بعدن رافع که، این رمزش را و سرش را امام رازی اینجور میگه و انما علم الله، خدا میداند که ان من الناس من یخطر بباله، بعضی از مردم هستند که در دلشون این میاد، این پیدا میشه، در دلشون چی پیدا میشه؟ که ان الذي رفعه الله وهو روحه لا جسده، اونی که خدا بلند کرده روح عیسی است، جسد عیسی نیست. ببین روح عیسی وقتی که اگر باشد، همه مردم که میمیرند روحشون را خدا رفع میکند، میبرد. خب لذا بعضی از مردم شاید اینطور فکر بکنن، به این خاطر ذکر هذا الكلام، بعد از این خداوند این کلام را و رافع و کر آورد، تا اینکه کسی چنین فکر نکند. لیدل على انه علیه الصلاة والسلام رفع بتمامه الى السماء، تا که دلالت کند که عیسی علیه السلام به صورت کامل به سوی آسمان برده شده، به روحی و به جسدی، روح و جسد. پس عنایت فرمودید که رافع که برای این هست که متوفی که را تفسیر بکنه. اگر متوفی که تنها بود، شاید شما فکر میکردی خدا روح عیسی را برده، اما و رافع که میگه نه، خودت را بردم. و رافع که الی و مطهر که، خب اینا من خدمت شما عرض نکردم که علاوه از این آیه احادیث متواتر و احادیث صحیح درباره رفع عیسی به سوی آسمان ها هست و بعد اینکه عیسی از اونجا دوباره نزول میکند پایین میاد در حد تواتر. ببینید علامه ابن جریر گفته، صاحب تفسیر ابن جریر، قال ابو جعفر و اولى هذه الاقوال بالصحه، بهترین این اقوال از نظر صحت کدوم قوله؟ قول من قال معنا ذالک، قول کسی که گفته معنای این آیه این میشه که انی قابضک من الارض، ای عیسی من تو را قبض میکنم از زمین، متوفیکا و رافعک الی، یعنی تو را میگیرم به سوی خودم میبرم. چرا اینطور تفسیر میکنید؟ لتواتر، عرض کنم که به خاطر اینکه لتواتر الاخبار عن رسول الله صلی الله علیه و سلم، اخبار متواتری از رسول الله داریم که انه قال ينزل عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم روز نزدیک قیامت نزول میکند، فيقتل الدجال ثم يمكث في الارض، دجال را میکشد بعد از اون مدت ها در زمین میماند. پس ببینید از اینجا معلوم شد که عیسی علیه الصلاه و السلام دوباره نزول میکند. در حدیث مرفوع دیگری هست، ابو هریره روایت میکنه، والذی نفسی بیده، قسم به اون ذاتی که نفس من به دست او هست، لا یشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، نزدیک است اون زمان که در میان شما فرزند مریم عیسی نزول میکند، حکما عدلا، به عنوان یک حاکم عادل، فیکسر الصلیب، صلیب را خودش میشکند، و یقتل الخنزیر، خنزیر را خودش میکشد، و یضع الجزیه، جزیه را از غیر مسلمانان از اهل کتاب بر میدارد. میگه از این به بعد اونها جزیه ندارد، جزیه را بر میدارد، به دلیل اینکه الان یک کافر سه راه دارد، یا اسلام یا استسلام، تسلیم بشه و جزیه بده، یا شمشیر کشته بشه. اون زمان دوتا داره، یا اسلام یا شمشیر، دیگه جزیه و چیز سومی برایش نیست. خب یقتل الخنزیر و یزع الجزیه، جزیه را عیسی علیه السلام برمی‌دارد. پس ثابته از احادیث که عیسی به سوی آسمان ها برداشته شده زنده، حیان با روح و جسد، و نزدیک قیامت و قرب قیامت نزول می کند. اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافعک، زمانی که الله گفت ای عیسی من به صورت کامل تو را می گیرم و بلند می کنم به سوی خودم، و مطهرک من الذین کفروا، و تو را پاک می کنم، یعنی محفوظ و مأمونت نگه می دارم از کسانی که کفر کردن، یعنی از یهود و نصارا، و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الى یوم القیامة، ای عیسی من تو را قرار می دم پیروان تو را، و جاعل الذین اتبعوک، قرار می دهم پیروان تو را، اونا که تو را پیروی کردن، فوق الذین کفروا، بالاتر از کفار یعنی یهودی ها، پیروان تو بر یهود مسلط می شوند، الی یوم القیامت، تا روز قیامت. ببین این یکی از پیشگویی ها هست و همیشه هست، هیچ وقت یهود بر مسیح غلبه نمی کند، همیشه مسیح بر یهود غلبه می کند. یهودی ها امروز هم آله دست مسیحیان هستند، امروز هم یهودی ها هر جا که اعلام وجود می کنند در سایه اروپایی ها، در سایه مسیحیان. پس یهودیان بزرگترین دشمن و سرسخت عیسی علیه السلام بود، اما خدای عزوجل علی رغم میل، عدم میل یهودیان، مسیحیان را رشد داد، ترقی داد، و روز بروز دین عیسی چی میشد؟ گسترش پیدا میکرد. لذا الله تعالی می فرماید که قرار میدیم ای عیسی تو را بالا بالاتر از ما فوق کسانی که پیروی کنند تو را هم پیروان تو را ببخشید. کسانی که پیروان تو هستند ما اونها را قرار میدهیم مسلط بر کفار تا روز قیامت. ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون. این در دنیا بود، در دنیا نوید را خداوند داد و این مژده را داد که هم شما را من به سوی خودم رفع می کنم و هم این مژده را داد که پیروان شما را بر دشمنان شما غلبه می دهم. اما در آخرت این بعد البعث است. ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم، سپس فقط و فقط به سوی من رجوع شما است، بازگشت شما است، من بین شما داوری می کنم، فی ما کنتم فیه تختلفون، در آن مسائلی که شما در آن مسائل اختلاف می کردید بین یهود و نصارا. لذا یاد مسائلی که اختلاف داشتید درباره توحید خدا، درباره خود قیامت، درباره رسالت رسولان، من خدا نسبت به اختلافات شما چی می کنم؟ اونجا داوری می کنم. اون وقت انسان دو گروه می شند. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اما کسانی که کفر کردند، راه کفر و راه ناسپاسی را پیش گرفتند، الله می فرماید من آنان را عذاب میدم، عذاب شدید در دنیا و آخرت. همین تخویف دنیوی است هم اخروی، به عذاب دنیا بسنده نمیشه. و ما لهم من ناصرین، این نفی شفاعت قهری است. برای این انسان ها هیچ نوع یار و مددکار وجود ندارد. و اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اما مطیعین منیبین بشارت برای آنان، اما کسانی که ایمان میآورند و عمل صالح انجام میدهند، فیوفیهم اجورهم، به صورت کامل خدا پاداششون را میدهد. والله لا يحب الظالمین، خداوند ظالمین یعنی مشرکین را دوست ندارد که با وجود این همه دلائل با خدا شریک بگیرند. خب بعد از این که خدای عزوجل سخنی که با عیسی داشتند نقل فرمودند، منتقل فرمودند، حال دلیل دیگر برای صداقت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ذلک نتلوه من الآیات و الذکر الحکیم، آنچه که بر تو القا می کنیم ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، دلیل مبرهنی هست بر اینکه پیغمبر صادق خدا هستی. ذالک نتلوه یعنی ذالک مشارلهش کجاست؟ اینکه ما تلاوت کردیم المذکور من نبع عیسی، تمام اخباری که درباره عیسی خواندید منظور است. ما اینها را تلاوت میکنیم بر تو ای حبیب، ای پیامبر، من الآیات و الذکر الحکیم، از آیات الهی هست، ای الحجج الداله علی صدق نبوتک، اینها از حججی هستند که دلالت میکنن بر صدق نبوت تو ای محمد صلی الله علیه و سلم. بل اذا علمتهم بما لا يعلمه الا قارئ كتاب او معلم ولست بواحد من، چونکه این اخبار را چه کسی میتونه بده، چه کسی میتونه بخونه بیان کنه؟ کسی که قارئ کتابی باشد، کسی که سوادی داشته باشد، که تو از اینها نیستی. پس اینها را اینطور دقیق بیان میکنی دلیل نبوت و صداقت تو هست. ان مثل عیسی عند الله كمثل آدم. حال شبهه دیگر از شبهات مسیحیان پاسخ داده میشه. مسیحیان این شبهه را داشتند، این شک را داشتند که عیسی بدون پدر متولد شد. این عیسی حتما یه قدرت خارق العاده ای داره، یه قدرت فوق العاده ای داره، میتونه مشکلات ما را حل کنه، وقتی که برخلاف همه انسان ها بدون پدر متولد شد. خداوند عزوجل تشبیه میده خلقت عیسی را به خلقت آدم. هنوز عیسی از مادری متولد شد، آدم نه از پدر و نه از مادر، از خاک متولد شد. الله که بخواد کاری میکند. این نمیشه دلیل الوهیت عیسی، نمیشه دلیل معبودیت و خدا بودن عیسی. الله میفرماید ان مثل عیسی عند الله، همانا مثال عیسی نزد الله، که مثل آدم، مثل آدم هست، مثل پیدایش آدم هست، خلقه من تراب، الله آدم را از خاک آفرید، ثم قال له کن فیکون، سپس الله به او گفت به وجود بیا، فیکون اون به وجود آمد. خب پس پیدایش عیسی را قیاس کن بر اون، نه اینکه پیدایش عیسی به این صورت دلیل خدا بودنش است. الحق من ربک، این تأکید بر مزامین گذشته است. هر چه مزامین در گذشته بیان شد، از نوع تولد عیسی، از رفع عیسی به آسمان ها، از اعدام نشدن عیسی، اینها همه الحق من ربک، اینها حق هستند از جانب رب تو هستند. فلا تکن من الممترین، تو از شک کنندگان نباش. ببینید درباره عیسی افراط و تفریط بود. دین اسلام واقعا دین اعتداله، نه با افراط نه با تفریط. خدای عزوجل می فرماید که مطالبی که شما بیان میکنید در کلام من هستند، در قرآن هستند، این مطالب مطالب به حقی هستند از طرف پروردگارند. یهودیا معتقد بودند که العیاذ بالله عیسی فرزند حرام است. مریم علیه السلام را متهم کردند به بی عفتی، متهم به کار نامناسب، و گفته عیسی از اون طریق متولد شده. مسیحیان حتی عیسی را از انسانیت خارج کردند و به الوهیت رساندند و گفتند فرزند خداست. پس ببین هر دو گروه افراط و تفرید داره، اما دین اسلام نه. الحق من ربک، یعنی مزامین حق هستند. شک نکن که واقعیت همینه که خدا میگه. قال ابو مسلم المراد، مراد این آیه چیه؟ ان هذا الذي انزلت عليك هو الحق، ای محمد صلی الله علیه و سلم، آنچه که بر تو نازل کردیم این حق است. من خبر عیسی علیه السلام، چرا؟ لما قالت النصارى واليهودي، نسبت به اون چیزی که نصارا و یهودی میگه. والنصارى كانوا ان مريم، قالوا ان مريم ولدت الها، مريم خدای را پیدا کرد، متولد شد از مريم چی؟ یک الهی، یک معبودی. و واليهود رموا مريم بالافك، یهودی ها مريم علیه السلام را چی کردند؟ تهمت زدند. ببینید چقدر افراط و تفریط. اما راه شما راه میانه است، شما نه افراط دارید و نه تفریط. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، ببینید این همه اشکالاتی بود که یهودی مسیحیان نجران عنوان کردند، همه را جواب داد خدا. اونها این اشکال را آوردند که مریم بدون موسم میوه داشت. الله فرمود، خود مریم گفت که هذا من عند رب، از وقتی که زکریا پرسید که ای مریم انا لکی هذا، قالت هو من عند الله. با بعد اشکال دیگرشون این بود که زکریا هم قدرت الوهیت داشت، در سن پیری بچه آورد برای خودش. این هم الله جواب داد که دعا زکریا رب، زکریا رب خواست، خودش توانی نداشت. این اشکال را که عیسی علیه السلام معجزه داشت، کور شفا میداد، برستن درست میکرد، مرده زنده میکرد، این هم خواندیم که عیسی خودش گفت و ابرئ الاکمه والابرص و احی الموتى باذن الله. خلاصه هر اشکالی درباره الوهیت پیامبران و آل عمران بود، همه را الله عز و جل پاسخ داد. موضع شبهه نماند. مسیحیان نجران لا جواب ماندند از نظر استدلال، استدلال دیگه نداشتند. دلائلی که از سوی رسول الله صلی الله علیه وسلم برایشون گفته شد هم تکمیل شد، با وجود این ایمان نیاوردند. بعد از اینکه ایمان نیاوردند، خداوند عزوجل فرمود ای حبیب من، اونها را دعوت به مباهله بده. مباهله این هست که دو گروه وقتی که با هم از نظر استدلال به نتیجه نمی رسند، میگم بریم پیش خدا در بیابانی، در یه جای مناسبی دعا میکنیم که خداوند هر کس از ما بر باطل او را نابود بکن تا خدا فورا مؤاخذه بکنه. لذا این پیشنهاد به مسیحیان نجران داده شد. سردارشون عبدالمسیح گفت که ما بریم مباهله بکنیم، اما ملایشون ابو حارثه گفت نه، خطرناکه، هر کسی که مثل این شخص ادعا بکند و مطالبی مثل این ارائه بدهد اون پیغمبر است، و هر کسی که در مقابل پیغمبر قرار بگیرد و مباهله بکند نابود میشه، تباه میشه. لذا نتیجه ای نداره، ما مباهله نمی کنیم، ما تسلیم میشیم، جزیه میدهیم. چنانچه مسیحیان نجران تسلیم شدند و بعد از اون قبول کردند که جزیه به رسول الله صلی الله علیه وسلم پرداخت بکنند. بس اینجا دعوت به مباهله هست. اول آیه را ترجمه بکنم، بعد بحث کوتاه دیگری عرض میکنم. الله می فرماید فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، هر کسی بحث بکند با شما فيه درباره الوهیت عیسی، من بعد ما جاءك من العلم، بعد از اینکه پیش شما علم قطعی آمد یعنی دلائل بیان شد، بعد از اون اگر باز هم اگر کسی میخواست بحث بکنه، فقل تعالو ندعو ابناءنا، به آنان بگو بیایید ما میخوانیم فرزندانمون را و فرزندان شما را، و نساءنا و زنان خودمان را و نساءکم و زنان شما را، و انفسهم و انفسنا خودمون میاییم و انفسکم، شما هم بیایید، ثم نبتهل، سپس ما مباهله میکنیم. مباهله میکنیم یعنی چه؟ فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، ما قرار میدهیم لعنت خدا را بر دروغگویان، دروغگو هر که هست نابود بادا، دعا میکنیم. لذا اونها قبول نکردند، شکست خوردند، و این دلائل که تا اینجا ما دلائلی خواندیم، همه این دلائل اثبات کرد دعوت توحید را و اون چی که رسول الله صلی الله علیه وسلم حامل اون بود. اما اینجا یه روایتی هست که بر اساس اون روایت عزیزان ما استدلال گرفتن بر این که سیدنا علی خلیفه بلا فصل رسول الله است، چون انفس رسول الله است، نفس رسول الله است. به چه صورت؟ میگویند که در روایت آمده که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم علی را طلبید، گفت بیایید شما و فاطمه و حسن و حسین. اینها آمدند، پیغمبر خدا آماده شد برای مباهله، مشرکین ترسیدن، مسیحیان ترسیدن. پس پیغمبر علی و فاطمه و حسن و حسین را آورد. ببینید وقتی که ندعو ابناءنا و ابناءکم، فرزندان ما، فرزندان ما کی بودند؟ حسن و حسین بود. و نساءنا و نساءکم، زنان ما و زنان شما، زنان ما کی بود؟ فاطمه بود بر اساس این روایت. و انفسنا و انفسکم، نفس ما علی و محمد، و انفسکم نفس های شما. پس وقتی که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نفس پیغمبر باشد، اونا استدلال میگیرند که اون وقت خلافت علی ثابت میشه. چطور؟ که خود آن حضرت صلی الله علیه وسلم علی را، قرآن علی را نفس پیغمبر، یعنی خود پیغمبر. پس بعد از پیغمبر، خود پیغمبر که یعنی در واقع تصویری هست از پیغمبر، جانشین پیغمبر هست، اون حق خلافت را دارد. ببینید ما خدمت شما عرض کنیم که اولا این استدلال استدلال غلطی هست. مراد از انفس سیدنا علی نیست، مراد از انفس خود رسول الله است. انفس ما، هر کسی زبان عربی را بلد باشه، یعنی خود ما. خب حضرت علی جز فرزندان میشه، جز اولاد میشه، هرچی میشه. مراد از انفس خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست. ببینید سلف صالح چی گفته، علامه آلوسی گفته لا نسلم ان المرء مراد بانفسنا الامیر. ما قبول نداریم که مراد از انفسنا امیر هست، سیدنا علی هست، بل المراد نفسه الشریفه صلی الله علیه وسلم. مراد نفس شریفه رسول الله است. رسول الله میگه خود ما میاییم. خب این روح البانی بود. و دیگران نوشتند عنا نفسه و علی. بعضی گفتند منظور رسول الله خودش و علی هست. در زبان عربی به پسر عمو نفس میگویند. و العرب تسمى ابن عم الرجل نفسه، پسر عمو را نفس میگویند. كما قال الله تعالى ولا تلمزوا انفسكم، خداوند فرموده خودتون را طعنه نزنید. منظور خودتون کیه؟ یرید اخوانکم، برادرانتون را. خب این جواب اول هست که مراد از نفس علی نیست، مراد از نفس رسول الله است. یا اینکه علی وقتی که باشه، علی پسرموی رسول الله است، به این خاطر به اون نفس گفته شده. از این خلافت بلا فصل علی ثابت نمیشه. جواب دوم اینه که علی را، درست حضرت علی را طلب کرد، فاطمه را طلب کرد، خانه و حجره فاطمه با حجره ازواج مطهرات فاصله داشت. لذا اونی که دورتر بود گفت بیایید شما اینجا که اگر نیاز به رفتن بود شما اینجا حاضر باشید. نه اینکه ازواج را نبرد، ازواج را اگر اتفاقی می افتاد و مباهله می شد قطعا ازواج را می برد آن حضرت صلی الله علیه و سلم. ولی ازواج مطهرات در حجره های خودشون تشریف داشتن، حضور داشتن، علی و فاطمه فاصله داشتن. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود که برید بیاورید. چنانچه علامه اندلسی در بحر المحیط میگه ولو عزم نصارا نجران علی المباهله، اگر نصارای نجران آماده میشدن بر مباهله، و جاءوا لها لامر النبي صلی الله علیه و سلم المسلمین ان لامر النبي صلی الله علیه و سلم المسلمین ان يخرجوا باهاليهم، و اگر می آمدن قطعا رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور می دادن همه مسلمانان زنهاشون را بردارن، فرزندان را بردارن. چون بحث خانواده رسول الله نیست، بحث اسلام و مسیحیت، بحث حقانیت تو اهل توحید و اهل شرک. لذا باید از هر دو طرف همه برند، مسلمان ها هرچی هستن باید برند. نوبت به اونجا نرسید که بقیه را پیغمبر صدا بزنه. پیغمبر فقط تا وقتی آمادگی کرده بود. و اگر شما به این روایت ها اکتفا بکنید، ما هم روایت بهتر از این داریم. روایتی هست در در منصور سیوطی هست، نوشته که عن جعفر ابن محمد عن ابیه. این روایت جالب اینه که از اهل بیت روایت شده، از امام جعفر صادق، که امام جعفر صادق این روایت میکنه از پدرش محمد، امام محمد باقر. عن جعفر ابن محمد عن ابیه، جعفر ابن محمد از پدرش روایت میکند. فی هذه الآیه، در همین آیه، فقل تعالوا ندعو ابناءنا الآیه، قال فجاء ابی بکر و ولده، ابو بکر با فرزند خودش آمد، و بی عمر و ولده، عمر با فرزند خودش آمد، و بی عثمان و ولده، و عثمان ولد خودش را آورد با ولدش آمد، و بی علی و ولده، و علی کرم الله وجهه با ولد و اولاد خودش آمدند. یعنی همه حاضر شدند. در منصور این روایت را آورده. بنابراین از این نوع روایت ها استنباط کردن، یکی بود یکی نبود، لذا از این یکی کی آمده بود، این استنباط را کردن که اصلا اشاره قرآن مجید هم نکرده، این تفسیر قرآن را به انحراف کشیدن است. آن حضرت صلی الله علیه و سلم با مسیحیان میخواستند مباهله بکنند، از مباهله ترسیدن، شکست خوردن دیگه. چرا شما میبرید بین صحابه این فرق را میخواهید که ایجاد کنید؟ الله ای حالن، الله میفرماید که ان هذا له القصص الحق. ان هذا، ببین، المذکور فی شأن عیسی، هذا مشار الیه چیه؟ المذکور فی شأن عیسی، آنچه که درباره عیسی گفتیم همه داستانهای به حق است. و ما من اله الا الله، این نتیجه همه این داستان ها، به این نتیجه می رسیم که هیچ الهی، هیچ معبودی نیست بغیر از الله، نه عیسی، نه عزیر، نه مریم. و ما من اله الا الله و ان الله لهو العزیز الحکیم. همانا الله غالب است، عزیز است، الله می توانه همه این مشرکان را مؤاخذه کند. اما الحکیم، کارهای خدا با حکمت، خدا مهلت میده، دنیا دار الجزا نیست. فان تولوا فان الله علیم بالمفسدین. بعد از این همه دلائل و بعد از این همه حجج، باز هم اگر اونها میخواهند که انکار کنند، خداوند عزوجل چنین مفسدین را خوب میداند، یعنی به کیفر اعمالشون میرساند. خب، قل یا اهل الكتاب، ملاحظه فرمودید که در آیات گذشته و رکوهای گذشته شبهاتی که اهل کتاب داشتند، اشکالاتی که اهل کتاب وارد میکردند، همه پاسخ داده شد، هیچ جای شک و شبهه باقی نماند. الان که جای شک نیست درباره توحید، پس اهل کتاب را دعوت کنید به سوی مشترکات. یکی از مشترکات توحید فی العبادت است، یعنی عبادت فقط و فقط برای خدا انجام بگیره، برای غیر الله انجام نگیرد. لذا الله می فرماید قل یا اهل الكتاب، اعلام بفرما ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ای اهل کتاب، تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم، بیایید شما به سوی کلمه ای که بین ما و بین شما برابر است، سواء ای مستویت، این کلمه برابر است، در این کلمه من و شما با هم اختلاف نداریم، اون چیه؟ الا نعبد الا الله، اون کلمه این هست که ما عبادت نکنیم هیچ هستی را بجز الله، ولا نشرک به شیئا و احد را، هیچ چیزی را با خدا شریک نگیریم، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، بعضی از ما بعضی دیگر را رب نگیریم به جز الله. بعضی مردم هستند که ربشون مردم دیگه هستند، مثلا رئیس حکومتشون هستند، کسی که مقامی دارد، به دلیل اینکه به جای اینکه از خدا حرف شنوی داشته باشه از اونها حرف شنوی دارد. لذا ای رسول الله صلی الله علیه وسلم، اهل کتاب را به این مشترکات دعوت بده که الله نعبد الا الله، هیچ کسی را جز الله عبادت و پرستش نکنیم. اما اگر اونها اعراض کردند، اونها انکار کردند و قبول نکردند، شما حداقل اعتراف کنید که ما مسلمانیم. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اگر آنها اعراض کردند، شما به آنها بگویید ای مسیحیان، ای یهودیان، شما شاهد باشید که بأننا مسلمون، ما مسلمانیم. مسلمان یعنی چه؟ تفسیر جلاله نوشته بأننا موحدون، ما یکتا پرستیم، ما مثل شما همه چیز پرست نیستیم. ببین مسلم یعنی چه؟ صبح خواندم که ابن الانباری گفته مسلم این هست که همه چیزش را تسلیم بکند برای خدا. استنباط گرفته از آیه قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. پس مسلمانی این است که عبادت مالی من، عبادت جانی من، عبادت زبانی من همه و همه برای خدا باشد، لا شریک له، هیچ شریکی برای خدا در اعتقاد و در باور من وجود داشته نباشد. این هست مسلم بودن. پس ای پیامبر، ای حبیب من، هرگاه که اونها قبول نکردن، شما در محضر اونها اعلام کنید که ای یهود، ای مسیحیان، شما گواه باشید که ما موحدیم، ما یکتا پرستیم، ما همه عبادتها را برای خدا انجام میدهیم. یا اهل الكتاب لم تحاجون فی ابراهیم. یکی دیگر از اشکالاتی که اهل کتاب مطرح میکردن، میگفتن ما را ابراهیم دستور داده که ما یهودی بمانیم، جد امجد ما، جد بزرگ ما ابراهیم دستور داده و ما بنابر توصیه ایشون میمانیم. الله تعالی پاسخ دادند که شما به اهل کتاب بگوید ای اهل کتاب، مگر در زمان ابراهیم یهودیت بود؟ مسیحیت بود؟ اینا بعدن آمدن. یهودیت برگرفته از تورات است. تورات صدها سال بعد از ابراهیم نازل شد بر موسی. انجیل همچنین، مسیحیت برگرفته از انجیل است. این در زمان عیسی نازل شد، اون زمانی که مسیحیت و یهودیتی نبود. ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراهیم یهودی و مسیحی نبود، یک سو بود، مسلم بود، موحد بود، یک تاپرست بود. پس شما اگر ابراهیمی هستید، هم بیایید به مذهب ابراهیم. اون چیه؟ الله می فرماید یا اهل الكتاب، ای اهل کتاب، ای یهود، ای مسیحی، لما تحاجون فی ابراهیم، چرا شما بحث می کنید، شما جر بحث می کنید در رابطه با ابراهیم؟ و ما انزلت التورات والانجیل الا من بعده، در حالی که تورات و انجیل نازل نشده مگر بعد از ابراهیم. افلا تعقلون، آیا شما خرد ندارید، عقل ندارید که کتابی که صدها سال بعد از اون نازل شده ابراهیم را قرار میدید کتاب پیرو این کتاب؟ ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. الان خداوند می فرماید که پایتون را از گلیمتون دراستر نکنید. شما تا قبل از این بحث میکردید در رابطه با مسائلی که علم داشتید، اطلاعاتی از کتابهای خودتون داشتید. مثلا این بود که تو کتابهایشون بود که عیسی را کلمت الله گفته، عیسی را روح الله گفته. خب اون الله پاسخ داد. اما اینکه ابراهیم یهودی بوده و مسیحی بوده، این که شما علمش نداره، تو کتابهای خود شما نیست. چرا بحث میکنی در رابطه با مسائلی که هیچ نوع اطلاعاتی نسبت به اونها ندارید؟ الله میفرماید ها انتم ها اولا، خبردار شما اینهایی که موجود هستید، حاججتم فی ما لکم به علم، قبلا بحث کردید در آنچه که علمش را داشتید، اما اکنون فلم تحاجون فی ما لیس لکم به علم، چرا شما بحث میکنید، شما جر و بحث دارید در مسائلی که علمش را ندارید؟ والله یعلم و انتم لا تعلمون، الله میداند شما نمیدانید. پس به گفته الله شما تسلیم بشید و عمل بکنید. اون چی که الله میداند اینه که ابراهیم از این فرق سگانه گمراه نبود، یهودی نبود که عزر پرست باشه، مسیحی نبود که صلیب پرست و عیسی پرست و مریم پرست باشه، مشرک نبود مثل مشرکین مکه که همه چیز پرست باشه، خورشید پرستش بکنه، ماه را عبادت کنه، بت عبادت کنه، جن عبادت کنه، انس. بلکه ابراهیم چی بود؟ حنیف بود. حنیف به معنی موحد، یک سو از همه ادیان باطله و فقط و فقط دین توحید را داشت. الله می فرماید ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی، ابراهیم یهودی نبود، نصرانی نبود، ولیکن کان حنیفا مسلما، اما ابراهیم حنیف بود، یک سو بود از بقیه ادیان، مسلما موحد بود، مسلما موحد بود. و ما کان من المشرکین، این تفسیر مسلم هست، یعنی مشرک نبود، از مشرکین نبود. حال شمایی که ادعا دارید، ادعای پیروی از ابراهیم، ادعای ابراهیمی بودن، ابراهیمی بودن به نام نیست، به حسب و نسب نیست، بلکه ابراهیمی بودن اولا اگر به نسب باشد که این پیامبر هم از نسب ابراهیم، از همون نسله. و دیروز خواهری سوالی نوشته بود، بحث ابراهیم آمد که ابراهیم بعضی میگویند که ایرانی هست، لذا پیامبر خدا هم ایرانی هست، چون ابراهیم در بابل عراق بوده و عراق جز ایران بوده، لذا پیغمبر هم از نسل ابراهیم هست، این هم از ایران میشه. اون وقت اینا فارسی هستند، اینا که فارسی هستند چرا میگویید که عرب بوده؟ الان یک حرکتی هست، یک نهضتی هست، نهضت ضد عرب تو کشور خودمون. خیلی ها که تعصب ایرانی و تعصب فارسی دارن، وقتی که به رسول الله میرسن میمونن که چیکار بکنن. لذا الان جدیدن میخوان که بگن رسول الله هم فارس بوده و اهل بیت هم فارس بودند، ابراهیم هم فارس بوده، چون که ابراهیم علیه الصلاه و السلام اهل عراق و عراق قبلا جز ایران بوده، تحت سیطره ایران بوده. اما خدمت شما عرض کنم که ابراهیم علیه الصلاه و السلام در بابل عراق بوده، کل عراق جز ایران نبوده، بخشهایی از عراق جز ایران بوده، مثل بصره که اون زمان هم بصره هم کوفه زبان فارسی بوده، حتی در زمان سیدنا، در زمان امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله و در زمان سیدنا علی که اینجا بودند، مردم فارسی صحبت می‌کردند. اما ابراهیم علیه الصلاه و السلام از بابل بوده و تاریخ را وقتی که نگاه می‌کنیم، بابل خودش یک حکومت بسیار بزرگی بوده تحت امپراتوری آشور که اون خودش یک امپراتوری بوده و اصلاً از نظر نسب اینها از نظر از کنم نژاد اصلا آریایی هم نبودند و یک نژاد دیگری اونها دارند، لذا اونها اصلا یک امپراتوری دیگری داشتند و اونها با ایران هیچ ارتباطی نداشت. ابراهیم علیه السلام خودش سوریانی بوده و فرزندش که اسحاق علیه السلام بود باشد و فرزند اسحاق یعقوب یوسف حالا مجرن تا به تمام بنی اسرائیل اینها تمام از عرض کنم که همون ابرانی بودند، ابرانی ها هستند. اما اسماعیل علیه السلام که از مادری عرب بود، خود اسماعیل عرب بود، رسول الله صلی الله علیه وسلم و تمام قریش که از نسل اسماعیل هستند اونها هم عرب هستند، قرآن اونها را عرب میگوید. بنابراین این که ما بخوایم یک تعصب وطنی یا تعصب منطقه‌ای یا تعصب عربی عجمی یا تعصب فارسی داشته باشیم و بیاییم و انبیا را هم این تقسیم بندی بکنیم، درست نیست، این خلاف است. لذا اون زمان هم هر کسی میگفت که ما ابراهیمی هستیم، خودشون را به ابراهیم نزدیکتر بکنه. مسیحی میگفت من ابراهیمیم، یهودی میگفت منم، مشرک میگفت منم، اصل من از اولادش هستم، من سنت های ابراهیم را و فطرت های ابراهیم را که جز فطرت های سلیمه ابراهیم در احادیث آمده خصال عشره، اونها را من تنها دارم احیا میکنم و در زندگیم دارم. الله عز و جل می فرماید اولا ابراهیم نه یهودی بود نه مسیحی بود نه مشرک بود، ابراهیم موحد یکتا پرست بود. دوم کسی ابراهیمی هست و به ابراهیم نزدیکتره که عقیده ابراهیم را داشته باشد، مرام ابراهیم را داشته باشد، روش و منش ابراهیم را داشته باشد، و اون کسی نیست جز این پیامبر، پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم. لذا الله می فرماید ان اول الناس به ابراهیم، همانا نزدیکترین مردم به ابراهیم، للذین اتبعوه، البته کسانی هستن که پیروی کنن از ابراهیم، و هذا النبی، و این نبی ابراهیمی هست که پیرو ابراهیمه، والذین آمنوا و صحابه و یارانی این نبی، کسانی که ایمان آوردن، چون همه و همه بر دیدگاه ابراهیمی و عقیده توحیدی ابراهیمی هست. والله ولی المؤمنین، و الله هم حامی همین مؤمنان است، حامیه همین مؤمنان، نه شمایی که فقط ادعا می کنید ادعایتون تو خالی هست، هیچ چیزتون ابراهیمی نیست. لذا ما هم اگر بخواهیم ادعا بکنیم، خودمون را نسبت بدیم به رسول الله، به اهل بیت، به ابراهیم، به بقیه شخصیت ها و بوی از عقیده و عمل اونها داشته نباشیم، ما هم فرق نخواهیم داشت با اینها. لذا کسی ابراهیمیه، کسی محمدیه، کسی پیرو اهل بیت و عرض کنم که سنگ اهل بیت را به سینه بزنه که واقعا پیروی اونها باشه، واقعا در ایمان و عمل و اخلاق مثل اونها باشه، اون وقت الله عز و جل هم حامی و ولی او خواهد بود. و الطائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم و ما یشعرون. خدای عز و جل زجر و توبیخ بیان می فرماید بر اضلال اهل کتاب. اهل کتاب دو مرض داشتند، همونطور که امروز هم دو مرض دارند، یکی ضلال، یکی اضلال، یکی خودشون گمراه بودند، یکی اینکه دیگران را سعی می کردند هم گمراه بکنند، از مسیر به انحراف بکشند. امروز شما دقت بفرمایید، اهل کتاب یهودیان مسیحیان علاوه از این که عقاید، نه این که عقاید شرکی تنها دارن، عقاید الحادی دارن، اصلا در رابطه با خود خدای عزوجل عقیدهشون درست نیست، از نظر عمل، از نظر اخلاق، از نظر بیبندوباری در پایین ترین سطح انحطاط هستن. این گمراهی خودشون، هی تبلیغ میکنن دیگران را هم میخوان گمراه بکنند، شب روز از طریق ماهواره، از طریق فضای مجازی، از طریق تمام رسانه سعی میکنند که مسلمان ها را نسبت به مقدساتشان، نسبت به دین و آیینشان، نسبت به سرمایه زندگیشان که قرآن هست بدبین بکنند. هی شکوک ایجاد میکنند، شبهات ایجاد میکنند، شهوات تبلیغ میکنند. به قول علامه ندوی رحمه الله، شهوات و شبهات. از یک طرف هی سعی میکنم بی بندوباری و لختی و عریانی و از کنم که مسائل و مراسمی به نام مناسب نیست ذکرشون الى آخری که سعی میکنم مسلمانان را هم به اون مسیر رو به انحراف بکشند. ارتباط پسر و دختر و از کنم محرم و نامحرم و با چیزهای دیگه، و همچنین سعی میکنند که نسبت به اسلام، نسبت به قرآن، نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم عقاید را ضعیف کنند. یک تصویری از اسلام میکشند، تصویر بسیار خشن و تصویر بسیار نامناسب که همش جنگ، همش خونریزی، همش کشورگشایی، همش شمشیر، همش خون، در حالی که این اخلاق را که قرآن معرفی میکند، معرفت، تقوا، خدا ترسی، ایثار، همه این صفات زیبا زیبا، هیچ خبری از اینها نیست در تبلیغشون، بلکه به صورت منفی، تا که دل مسلمان، جوان مسلمان را هم برگردن. الان جوانهای مسلمان خیلی دچار شکوک هستند، دچار شبهات هستند. اینجا این آیات را بخوانید به این نتیجه می رسید که عیناً این دسیسه ها و این نقشه ها از صدر بوده، اینا مال امروز نیستند. لذا الله می فرماید ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم، گروهی از اهل کتاب دوست دارند شما را گمراه کنند، اما اونا کور خواندند، و ما یضلون الا انفسهم و ما یشعرون، اونا گمراه نمی کنن مگر خودشون را، این که اصرار بر یهودیت دارند، بر مسیحیت دارند، اما و ما یشعرون درکش را ندارند. لذا الله عز و جل خود اهل کتاب را خطاب می کند، شما خودتون را اصلاح کنید، شما به فکر دیگران نباشید. یا اهل الكتاب لم تكفرون بآیات الله، ای اهل کتاب چرا شما کفر میکنید به آیات الهی؟ مگر در تورات و انجیل ذکر و یاد محمد صلی الله علیه و سلم نبود؟ و انتم تشهدون، شما هم گواه هستید. ای لم تكفرون بما فی کتبکم، اون چی که در کتاب های خود شما هست که من ان الدین عند الله الاسلام، و انتم تشاهدون ذلك، شما هم شاهدش هستید. علامه آلوسی نوشته روح المانی، شما هم میدانید چرا کفر میکنید. یا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل و تكتمون الحق و انتم تعلمون، ای اهل کتاب چرا خلط میکنید حق را با باطل؟ و تکتمون الحق، چرا حق را کتمان میکنید؟ اصلا حق را میپوشید. قبلا خدمت شما عرض کردم که اهل کتاب برای گمراه کردن حتی پیروان خودشون دو رویه داشتن. یکی کتمان حق، یعنی اگر سائل مخاطب یه انسان بی سواد بود که هیچ نوع اطلاعاتی از تورات نداشت، میگفت اصلا ذکر محمد تو تورات نیست، همه چیز را انکار میکردن، کتمان میکردن. اما اگر سائل مخاطب اهل مطالعه بود، اندک اطلاعاتی داشت، اونجا دیگه نمیتونست انکار بکنن. چی میکردن؟ خلط مبحث میکردن، میگفتن بله یه چیزهایی آمده، یه چیز اضافه میکردن، یه چیز کم میکردن، ولی این شخص مصداقی اون اوصاف نیست. به این شکل اونها عرض شود خدمت شما که تلبیس میکردند، یعنی خلط حق با باطل میکردند. لذا الله میفرمای شما خودتون را اصلاح کنید. لما تلبسون الحق بالباطل، چرا خلط میکنید حق را با باطل؟ و تکتمون الحق، و چرا کتمان میکنید حق را. این دو نوع اضلال بود، نوع اول تلبیس حق بالباطل، نوع دوم کتمان. و انتم تعلمون، شما هم میدانید که شما بر باطلید، شما هم میدانید داری تلبیس میکنید، چرا این کار را میکنید؟ لذا این دسیسه و این توطئه همیشه بود و من جمله اون توطئه ها یکی این واقعه و جریانی که خدا اشاره کرده. یک گروهی از اهل کتاب گفتن روز به روز پیروان اسلام بیشتر میشند، اینا آینده برای ما خطر سازند، برای ما دردسر میشند، جلوی مردم را بگیرید، نگذارید ایمان میآورند. خب چیکار کنیم؟ یه روزی توطئه کردند، نقشه کشیدن، گفتن چند نفر از افراد سرشناس ما، از افرادی که مردم به اونها اعتماد دارن، اینها را بفرستین برن خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم، اونجا بشینند و اظهار ایمان بکنن، بگن ما ایمان آوردیم، مسلمان بشند، از صبح مسلمان بشند تا غروب. وقتی که غروب شد از اونجا برگردند از اسلام، بگن نه، اون چی که ما میخواییم اینجا نیست، ما فکر کردیم که واقعا پیامبر واقعی خدا هستی. لذا اگر این کار را بکنیم در دل مسلمانانی که اونجا هستن هم تزلزل پیدا میشه، اونها دچار شک و تردید میشن، به دلیل اینکه اونها میبینند که ما تعصب نداریم، ایمان آوردیم، ولی چون با سوادیم، با اهل کتابیم، خبر داریم، خب ما تشخیص دادیم که این راه راه درستی نیست، راه باطلی است. ما که تشخیص دادیم، اونها هم به تشخیص ما اعتماد میکنند، اونها هم از دین بر میگردند. لذا اعتماد نسبت به پیامبر و نسبت به دین چی میشه؟ سلب میشه. این یکی از توطئه ها بود. این توطئه عرض کردم که در جهت چیه؟ ایجاد شبهات. ایجاد همونطور که امروز هم ایجاد شبهات از طریق ماهواره ها، بعضی کانال ها رو شما ببینید، فقط تو فقط آیات قرآن، زندگی رسول الله، تاریخ اسلام، هی نگاه میکنند از دید خودشون کجا اشکالی پیدا کنند، اشکالی که وجود نداره، ولی اینه که خودشون چی داره؟ غبار داره. لذا های اشکال میتراشند، کتاب نوشتند، اشتباهات تاریخی قرآن، اشتباهات جغرافیایی قرآن، اشتباهات علمی قرآن و و، که همه از دیدگاه خودشون هست. لذا الله عز و جل این مطلب را به ما در واقع عنوان می فرماید که اینها همیشه برای اینکه شما را از مسیر منحرف بکنند، این نوع شک و شکوک و شبهات را ایجاد می کنند. الله می فرماید وقال الطائفة من اهل الكتاب، یک طائفه، یک گروهی از اهل کتاب گفتند آمنوا بالذین انزل بالذی انزل علی الذین آمنوا، ایمان بیاورید به آن کتابی که نازل شده بر مؤمنان، الذی انزل علی الذین آمنوا، یعنی به قرآن ایمان بیاورید، وجه النهار ابتدای روز، وکفروا آخره لعلهم یرجعون، آخر روز چیکار بکنید؟ کفر کنید، انکار کنید. چرا؟ تا این عمل شما باعث شک و تردید بشه، لعلهم یرجعون، شاید اونها برگردند. ولی این خطر را داشتند که خود همین هایی که می روند اونجا در محضر رسول الله، یه وقتی اینها متاثر نشن واقعا مسلمان بشن، لذا پیشا پیش اینها را توصیه کردند ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، ببین اعتماد نکنی، یه وقتی ایمان نیاری، تصدیق نکنید مگر کسانی را که تابع دین شما باشند. گاهی اینطور هم میشه، یک گروهی آمده بودند از یک جایی، در یک مرکز علمی پیش یک عالم با خدای آمده بودند به منظور تجسس مدت اونجا گفتم ما همینجا میمانیم ثبت نام میکنیم، اما ظاهر خودشون را نشون ندادند. آخر بعضی از همونها هم متاثر شدند و از اون مسیر قبلی برگشتند، بعدا اعتراف کردند ما جاسوس بودیم، ما به عنوان جاسوسی آمده بودیم ولی اینجا چیزی دیگه دیدیم، ما اینجا منقلب شدیم، متاثر شدیم. لذا اینها هم همینا توصیه کردن به پیروان خودشون، به افراد خودشون که ببینید شما یه وقتی حقیقتا ایمان نیارید، این ایمان شما ظاهری باشه. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، شما به کسی ایمان بیاورید که تابع دین شما باشه، تبلیغ تورات بکنه، تبلیغ دین موسی بکنه، تابع یهودیت باشه. الله عز و جل می فرماید اینجا در وسط جمله معترضه هنوز سخن اونها ادامه داره، قل ان الهدى هدى الله، ای رسول مکرم صلی الله علیه و سلم اعلام بفرما که هدایت هدایت الهی است، هر کسی رو که او هدایت بکنه او هدایت میشه. به این شکل که شما فکر میکنید هدایت آسون نیست که شما میترسید برن اینها اونجا ایمان بیاورند. ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، این علت این بود که گفتن شما ایمان نیاورید و مقوله دوم اهل کتاب هستن. اونا گفتن به پیروان خودشان که شما یه وقتی ایمان نیاورید به خاطر اینکه ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، داده شده مثلا کسی مثل آنچه که به شما داده شده، یعنی به پیغمبر خدا کتابی مثل کتاب شما تورات داده شده، لذا شما ببینید متاثر نشید. او یحاجوکم عند ربکم، یا این نباشه که فردا پیش پروردگار شما بر علیه شما اونها حجت بگیرند، استدلال کنند، مبادا شما بیایید و تسلیم بشید. نه، الله عز و جل می فرماید شما از این حسد دارید که خداوند به بنده ای از بندگان مقرب خودش کتابی مثل کتاب شما داده؟ این فضل به دست الله است، به دست شما نیست، شما چرا حسادت می کنید؟ قل ان الفضل بید الله، اعلام بفرما فضل به دست الله است، فضل یعنی نبوت و کتاب. یختص یؤتیه من یشاء، الله این فضل را میده، نبوت میده، کتاب میده به هر کسی که بخواد مثل محمد صلی الله علیه وسلم. والله واسع علیم، الله واسع هست، واسع هست یعنی دربار الهی وسیع هست، رحمتش وسیع هست و علیم، الله میداند چه کسی صلاحیت این فضل را دارد. یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم، الله اختصاص میده به رحمت خودش، همان گونه که به محمد را اختصاص داد، همان گونه که اصحاب و یاران رسول الله را به اونها داد این رحمت، یعنی هدایت را، قرآن را. والله ذو الفضل العظیم، خداوند عز و جل صاحب فضل بسیار بزرگی هست، صاحب فضل عظیمی هست، لذا بر پیغمبرش بر یارانش فضل کرد. شما که حسادت میکنید، هیچ وقت با حسادت شما الله عزوجل جلوی فضل خودش را نمیگیرد. صدق الله العظیم.